Szerbusztok, és nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt én még mindig a World of Tanks tartalmat láttam. Még mindig? Igen, átugrom. Na, de 153-adjára is itt vagyunk a CubeCast-ben. Készen arra, hogy beszéljünk dolgokról a videójátékokkal kapcsolatban. Vagy nem! Vagy nem. Igen, valamiről beszélünk, az a lényeg. Ja, igazániból a mai napra két témát gondoltam, hogy így érinthetnénk. Úgyhogy ma van témánk, már ez is jó, jó előjel. Történtek na, dolgok. Na, mesélj! Na, az első, ami megtörtént az elmúlt két hétben, az a Warcraft 3 Reforged. Jaj, igen. A második dolog pedig az, hogy most ugye az Nvidia-nak van ez az új cloud gaming-es megmozdulása, uh-huh. amivel így azt mondják, hogy rendesen alávágott ugye a Stadia-nak, vagy a Stadia-nak, a Google Stadia-nak. És akkor így ezt két témát így gondoltam így érintőlegesen. Beszélgessünk róla. Mind a kettő. Te játszottál a Reforged-dal? Nem. Ja, mert én sem, szóval és akkor nem. Lehet, hogy... Ez mondjuk igen. Tehát, hogy ezt azért hangsúlyozzal, akkor megjegyezzük, hogy egyikünk se játszott vele. Te miért nem? Ez most nem számom kérés, csak érdekérdezem. Te miért? Mi? Miért nem játszottál a Reforged-dal? Az a helyzet egyébként, hogy engem megkerestek az aktuális forgalmazó képviseletében, és megkérdezték, hogy kérek-e Warcraftot, és mondtam, hogy nem köszönöm. Az van, hogy ezek a remastered játékok a megjelenés napján lehetnek izgalmasak, de hogy én alapvetően, ha nem kapcsolódik szorosan a tematikához, akkor nem... nem tudom, nem... Nem maradnak meg nagyon a nézők, és ez ugye nem érdekelt a StarCraft Remasternél. Tehát azt végigjátszottam, mint a húzat. De elsősorban azért, mert a StarCraft univerzumához ugye nagyon kötődök. Viszont a Warcrafthoz sem ennyire. Tehát, hogy nem játszottam vele szerintem. Várj, nem vagy fókuszban? Kicsit homály vagy. Na most... Az van, hogy nem látok rá, mert annyira pici. Most jó? Most jobb, igen. Ezt most csak lát, tehát így random húztam rá, hogy megpróbálom magam megnézni nagyban. Nem tudom megnézni magam nagyban. De meg tudom. Nem, mégse tudom, mert úgy döntött a Skype, hogy mi lenne, ha mégse tudnám. Bocsánat, valószínűleg valamikor hozzányúltam. Ja, na, szóval, hogy én nekem ez így kimaradt. És nem, őszintén szóval nem szerettem volna feltétlenül streamelni, mert hogy mondom, hogy nem is izgat annyira, és amikor így elkezdtem volna vele játszani, akkor így nem olyan karakterek lettek volna, akik tudod így, ezt a karaktert is mennyire, ezt a karaktert is ismerem, ez volt a gyerekkorom, emlékszem ezt a pályát, hogy csináltam, mikor csináltam, ahogy ugye a StarCraft-nak a remasterjével volt. Úgyhogy én végeredményében ezért hagytam ki egyébként a dolgot, de ahogy hallottam azóta, nem feltétlenül ez volt az egyetlen ok. Amiért? És ugye mondjuk úgy, hogy nem volt rossz döntés. A StarCraft Remastered-je az szerintem zseniálisan sikerült, és kifejezetten meg vagyok lepődve, hogy a Warcraft-tal nem sikerült megismételni, mert hogy tényleg jó volt a StarCraft Remastered-je. Tehát hogy azt szerintem az egy jó remastered. Én egyébként azért nem játszottam, vagy nem csaptam le rá, mert úgy voltam vele, hogy Warcraft 3 Remaster. Régen végig játszottam kétszer is a Warcraft 3-at, tök jó volt. Viszont most úgy nem érzem, hogy kedvem lenne játszani vele, és akkor meg most minek? Csak hogy álljon a polcon, érted? Tehát, hogy nem még csak nem is a polcon, mert igazából a digitális formában. Hát jó, de hogy érted, tehát hogy így csak azért, hogy tehát meglegyen, nem éreztem így szükségét, úgy voltam vele, hogy ha majd egyszer nagyon akarom, meg minden, akkor úgyis le lesz valamikor értékelve a Battle.net-en, és akkor majd leütöm. És akkor még nem tudtad, hogy le lesz értékelve, az úgy van értve, hogy lehúzzák az értéket. Igen, de hát, tehát minden szempontból egy korszakalkotó remaster született. Elmondhatjuk, hogy így megszületett az új legalja a Metacriticnek. Igen. Na jó, de tehát az az értékelés azért hozzá kell tenni, tehát hogy azért az nem... Tehát hogy az inkább egy elvi kérdést tükröz, mint sem, hogy a játék valódi értékét. Hát azért, szóval hát az a 0,5, annál nagyon nehéz nullára hozni egy játékot, nulla értékelésre. Viszont szerintem, ha ennek van jó módja, hogy ezt megted, akkor amit beszéltünk a Star Warsnál is, amikor kihozol valami újat, ami visszamenőleg ront el dolgokat. Na, igen. És szerintem ez egy nagyon jó módja, mert ugye a Warcraft 3 az visszamenőleg tette tönkre a multiplayert, ami még volt community, tehát hogy van community-e, ami alapvetően tök durva, de hogy van. Igen, igen, igen. Na most azt kell tudni, hogyha valaki nem érti, hogy most miről van szó, hogy a Warcraft 3 az 2001-2, valahogy így, plusz utána jött a Frozen Throne 1-2 évre rá, tehát úgy 2000-es évek ereje Warcraft 3, és akkor így a 2000-es éveket gyakorlatilag az egyik meghatározó RTS-e volt a StarCraft mellett a Warcraft 3, a köré épült community, és persze a modok, amik közül az egyik történetesen a Dota volt. És igen, történetesen egy játék zsanra született belőle. Igen. Tehát azért az a nem mindegy. Na most ugye az van, hogy kijött a Reforged, mindenki tapsikolva várta a 2017-es bejelentése, vagy 2018, nem, 18-as, bocsánat, 18-ban jelentették be, hogy lesz Reforged, és tehát kezdjük ott, hogy a játékkal vannak technikai gondok, vannak játékélménybeli problémák, mert hogy van egy-két ilyen ikonikus cutscene, ami ugye nem úgy lett kirenderelve a végleges változatban, mint ahogy azzal így eleinte promózták, hogy tehát tényleg sokkal szebben meg látványosabban nézett ki. Igen. Amire én személy szerint azt mondom, hogy ennyi, de ettől még simán élvezhető lehetne a játék, by the way, szerintem. Tehát, hogy oké, nem olyan szépen néz ki tényleg, és akkor miért csináltátok így, gyerekek? De alapvetően nem értékelhetetlen az egész. Tehát, hogy kb. Azon a színvonalon van, mint ahogy az eredeti cutscene-ek voltak, tehát, hogy megfogták, ugyanabból a kameraállásból nagyjából mozgatták a karaktereket, akiknek ugye kaptak egy szebb skint, egy szebb karaktermodellt. Azon is egyébként hallottam, hogy volt vita, ezt nem tudom megerősíteni, vagy cáfolni, hogy nagyon sok modell a játékban, echte szarabbul néz ki, mint a régi verzióban, ez mondjuk ízlések és pofonok kérdése, de fogadjuk el, hogy van egy. Erre mondjuk szívesen néznék egy összehasonlítást, mert én nekem, most valószínűleg erről van összehasonlítás, de hogy erre azért néznék nagyon szívesen egy összehasonlítást amúgy, mert a StarCraft-ban ki lehetett kapcsolni a felújításokat. Tehát a StarCraft Remastered-ben ki lehet ugye kapcsolni a felújításokat. Ezt tudja egyáltalán a Warcraft? Nem, és itt jön a... És ez úgy néz ki, hogy egy funkciót nem raktak bele. És itt jönnek talán a legsúlyosabb problémák. Ad egy, visszamenőlegesen a Warcraft 3-at, a régi Warcraft 3-at a Battle.net-en keresztül áthúzták erre az új kliens platformra, vagy keretrendszerre, igen, vagy hívjuk bárminek, nem tudom, nem értek hozzá, nem vagyok benne ebbe a dologba, tehát erről az új keretrendszerre ráhúzták, és ez visszamenőlegesen változtatott meg dolgokat azoknak a játékosoknak, akik ugye nem is akartak a remasterrel játszani, hanem ők nekik tök jó volt a Warcraft 3 a régi úgy, ahogy volt, és akkor most az is megváltozott, és elvileg nem előnyére. A másik probléma még, amivel ezzel kapcsolatban előjött, mondom, a technikai problémák, a fals marketing, tehát hogy csomó minden nem úgy néz ki, ahogy az meg volt eleinte hirdetve, és a visszamenőleges lebutítás, illetve átváltoztatás mellett az az, hogy megváltoztatták az EULA-t, amit egyébként szintén lehet érteni, hogy ugye nem legyen még egy ilyen dotás történet, hogy ugye készül egy mod, és akkor abból kinő egy másik játék, amiből a Blizzard nulla pénzt lát, csak ez sem tetszik a játékosoknak, hogy ez úgy van megfogalmazva konkrétan, hogyha te bármit csinálsz, amit minden bele, az övék, igen, belekreatívkodsz a játékba, akkor minden az övék, és te inkább húzd le magad, ami egyfelől tökre érthető, de másfelől viszont akkor viszont ne számítsanak arra, hogy e körül a játék köré töredék annyi community, meg community effort szerveződik, mint amennyi a Warcraft 3 köré szerveződött. Közben egyébként itt ezzel kapcsolatban, ezzel a kikapcsolható új feature-ök dologgal kapcsolatban jöttek az infók cseten, hogy ki lehet, tehát hogy meg lehet csinálni, ki lehet kapcsolni, de csak menüben. Amire ugye a StarCraft-ban volt egy gyors gomb. És engem tök tett az F5-öt, ha, talán az F5, ha megnyomod a szárkába, kikapcsolja azonnal. És így ezt azért hoztam föl, meg ezt azért éreztem fontosnak, mert amikor megláttam a StarCraft Remastered-et, akkor az volt az érzésem, hogy hát milyen remaster, nem is lett ez annyival szebb. Kikapcsoltam, és így, ó, de sokkal szebb. Hiszen kicsit ez az érzésem ezzel a Warcraft-tel is, hogy hát a régi modellek még jobbak is voltak. Lehet, hogy igen, mondom, ha van egy összehasonlítás, lehet, hogy igen. De hogy azért nagyon sokban megszépíti az idő. Tehát én például a StarCraft sokkal szebbre emlékeztem, mint ahogyan kinéz. A StarCraft, tehát na, az eredeti StarCraft az ronda volt. Tehát kifejezetten ronda volt már így a 2000-es évektől fölfele nézve. Tehát hogy ott tehát nem nézett, nagyon hangulatos volt, de mai szemmel nézve ocsmány igen. Pixeles, kb. Ilyen Factorio szintű dolgot nem. Kell elképzelni. A Factorio sokkal szebb annál. Na jó, szóval akkor... A Factorioban vannak karakteres vonalai a dolgoknak. Igen. A StarCraftban, tudod, amikor kikapcsoltam, és vannak mondjuk a supply dipók. Azokon ventilátorok pörögnek, és én erre soha nem jöttem rá. Én aktívan járt, úgy, hogy tudod, a supply dipók kívülről ventilátorok pörögnek rajta. Igen. Azt megkérdez miért. Nagyon friss bent a levegő. De hogy arra így nem lehetett rájönni. Igen, de mondom, tehát, hogy így a StarCraft Remasterben tényleg nagyon-nagyon jól néznek ki már az egységek, ahhoz képest, amilyenek voltak. Abszolút. Na most a Warcraftnál ugye az egy későbbi játék, mint a StarCraft, tehát ott mai szemmel nézve is kifejezetten szépeknek mondhatóak már ott a karakterek, főleg a StarCrafthoz képest. Tehát épp ezzel van a problémája nagyon sok embernek, hogy ugye a régit is lebutították, vagy nem lebutították, hanem így átdolgozták, ráhúzták ezt az új keretrendszert, de hogy a Warcraft 3 grafikája még mai szemmel is megállja a helyét. Tehát, hogy ilyen nagyon ilyen stilizált, színes, és minden egységről jól látod, hogy micsoda, megvan a saját karakterisztikája. Szóval, ja, a Warcraft 3 az már egy ilyen szép RTS-nek volt mondható már akkoriban is, és így elég, szerintem jól öregedett, kifejezetten jól öregedett. Na most az új, én azért megnéztem ezeket az néztem pár ilyen összehasonlító képsort. Az tény, hogy tehát az nagyon csúnya húzás volt, hogy azt a jelenetet, amit így megcsináltak egy BlizzCon erejéig, azt nem rakták be úgy, mondják én azt, ezt nem is értem. De tényleg megcsináltak a BlizzCon-ra egy átvezetőt, tehát hogyha csak így berakják MP4 formátumba azt a videót, amit a BlizzCon-on lejátszottak, kb. Már beljebb vagyunk, de nem tették, és akkor persze, hogy arconcsapásul érte az embereket, de egyébként a karaktermodellek jól néznek ki a Reforged-ban. Egyébként most már ugye Warcraft 3 Refunded az új alcím. Nem is véletlenül. Ja, meg igen, nem hiába. Igen. Jó, nem a hivatalos alcím, nyilván az Reforged. Engem az lett meg a legjobban, hogy egy régebbi játékból jobb remasterdot csináltak, mint ebből. És nem tudom, hogy miért nem tettek be, ugyan, értetted, hogy... Hát meg a Warcraft 3-ról beszélünk, tehát, hogy ami egy meghatározó zsáner játék, és egy meghatározó játék úgy a la Suzanne-ben a játék hát, történelemben. Hát azt hinni az ember, hogy a Blizzardnak fontosabb a Warcraft, mint a StarCraft. Hát meg hogy bármi, tehát hogy érted, újra kiadják ezt a játékot, és akkor azt várná az ember, hogy ebbe úgy belerakják azt a mennyiségű és minőségű kvalitást, amit így elvárnának az emberek, főleg a Blizzardtól várnának el, főleg azok után, amik így történtek az elmúlt években a Blizzard házatáján, és akkor így nem. És akkor így, jáj. Állítólag utólag vágták ki az új cutscene-eket, mert a HC fanok nagyon kivoltak akadva, hogy ők a régi élményt akarják. Ez nekem nagyon bullshit szagú, mert nem az, hogy te bullshitelsz a cseten, nyilván nem ezt akarom mondani, köszönjük szépen az infót. Nekem ez egy nagyon bullshit szagú érv. Tehát az, hogyha ez így lenne, akkor beraknának egy pipát. Igen. Ami igen. Kivehető a menübe. Szóval, hogy ez nekem, ha ez egy hivatalos Blizzard érvelés, akkor ez nagyon egy megpróbálunk valamit letuszkolni a torkotokon dolog. Ja, meg a Blizzard érvelés hivatalos, tehát hogy az meg még már csak raj volt a tűzre, hogy az első egy-két napon, amikor ugye volt a megjelenés, és utána a hatalmas nagy felhördülés, akkor konkrétan nagyon-nagyon-nagyon sok embernek ugye nem adták vissza a pénzét, mert ugye a support ugye mit tudott volna tenni, azt mondják, hogy hát itt a policy gyerekek, mi ehhez kell, hogy tartsuk magunkat, és akkor tudjuk, hogy ég a ház, de nekünk akkor is tűzönvizen keresztül ezt kell tartani magunkat, és akkor ott így jöttek a screenshotok, meg minden, hogy így jön a csávóka, és azt mondta, hogy hát figyelj, ez így nem így volt meghirdetve, meg minden, és akkor így kérnem vissza a pénzemet, és akkor mondja a support, hogy így hát már játszottál vele, úgyhogy így a user agreement, tehát a szerződés értelmében már nem adhatjuk vissza a játékodat, sajnáljuk, és akkor mondja, de értsd meg, nem így volt meghirdetve, és az én országom, ami valószínűleg a te országod is, Amerika, vagy Ausztráliából is láttam ilyeneket, törvényei alapján ez így a bíróságon nem állja meg a helyét. Mit csináljak? Megyek bíróságon? És akkor a szupportos azt mondta, hogy hát így sajnáljuk, és így És aztán utána egy-két napra... Sokan visszaadták. Sokaknak visszaadták. És igen, akkor utána egy-két napra rájött az UKASZ felülről, hogy akkor mindenkinek kérés nélkül vissza... Kérdés nélkül valószínűleg, valószínűleg kekérdezte valaki végre egy jogásztól. Hogy te karesz? Igen. Perelhetnek minket? Ja, akkor visszaadjuk. A nagy részén, igen, a világ nagy részén perelhetnek minket. Az szerintem az egész EU, nyilvánvalóan Ausztrália, Amerika, ja, perelhetnek minket. Ja, és aztán amikor a bíró is Warcraft rajongó, akkor nekünk végünk, érted? Tehát... Igen. Ja, kérünk már le egy statisztikát az adatbázisból, hogy hány bíró foglalkozású Warcraft játékosunk van. És akkor így lehet, hogy túl nagy volt a szám. Na, szóval nem volt szép. Nagyon nem volt szép. Ettől függetlenül én azt gondolom, tehát, hogy az a nulla közeli értékelés az egy üzenet, de az nem a játék valós értéke. Nem egy reális. Valaki írta, hogy szerinte egy olyan, talán 5-6-ot írt, én a 6-ot soknak mondom. Az az 5-6 az reális. Én egy ilyen 4-5-re azt mondom, hogy oké, de én elég szigorúan pontozok általában, tehát úgy értem, hogy az 5 az egy jó eredmény. Tehát mert hogy nem jó, az még nem jó, az a 6 fölött van, de hogy az 5 az egy közepes eredmény. Az, hát figyelj! Ez meg összességében inkább rossz. És az a gyönyörű, tehát hogy a Warcraft 3-ról beszélünk még mindig, ahol semmi nem történt, csak Ctrl-C, Ctrl-V, és rárakunk egy új festést az egészre, és így nem. Tehát, hogy nem működött. Tehát, hogy így egy 10/10-es, vagy egy 9/10-es játékról beszélünk, amivel egy pontot elvitt mondjuk az, hogy a cutscene-ek, meg a többi az nem ugyanolyan, meg nem lett annyira csili-billi. Én azt nem egy pontnak mondanám. Tehát az, értem, amire gondolsz, de az, én azt ki is hagynám a pontozásból, az egy jogi kérdés. Ezt nem tehetik meg. Hát, jó, de mondjuk egy pont. Ebben a korában ezt nem tehetik meg. Egy pontot elvittek a technikai hibák, ami állítólag nagyon szarul van optimalizálva a játék, tehát hogy ilyen nagyon erős gépeken is nagyon szarul fut, ami aztán tényleg nagyon érdekes dolog, hogy így a Blizzard ennyire nem, vagy leszarták, vagy úgy voltak vele, hogy ezt akkor még adjuk ki, és akkor az a negyedévi jelentésünk még fasza lesz a következő negyedévben, az senkit nem érdekel most, zárunk. Szóval ez a következő pont. Akkor a visszamenőleges butítása, vagy szopatása a Warcraft 3 eredeti kliensének, az a következő pont. Akkor... hol is tartunk? Force marketing? Az, hogy visszamenőleg ráhúzták az egész multiplayert. Azokról most ne beszéljünk, akik nem eredeti Warcraft-tal játszottak eddig, de már nem tudnak, de hogy most ez mindegy. Visszamenőleg behúzták egy olyan szerverparkra, ami nem elég erős. Az mennyire bátor. Igen. Zseniális, imádom. Akkor még ott van ez az end user agreement, ami egyeseknek lehet, hogy fájó pont, és akkor emiatt is még vonhatunk egy pontot kapásból. Tehát ott tartunk, hogy a 9/10 és 10/10-es játékból már 6 pontot kapásból levontunk, na most akkor, ha emellé még ott beszámítunk még egy-két dolgot, akkor kapásból ott vagyunk, hogy legjobb esetben is egy hatos vagy ötös adható rá. Legjobb az esetben. Én ezzel egyetértek, hogy a legbarátibb esetben. És akkor, hogyha valamelyik kicsit jobban szíven ütött, akkor inkább a nullás felé konvergál az egész. Úgyhogy igen. De tehát, hogy ez nem fér a fejembe, hogy ezt így hogy engedhette meg magának a Blizzard. Tehát, hogy ez annyira presztízs kérdés volt inkább, az a játék. Igen, inkább az a kérdés, hogy miért? A hogyan, az annak vannak válaszai. A miért az, ami számomra ilyen megérthetetlen? Mert hogy ez egy húzó, abszolút egy húzó név a Warcraft. És nem csak, hogy húzó név, de hogy a legnagyobb húzó nevük. Tehát a legnagyobb pénzt hozó felületük a World of Warcraftnak az alapja, és egyébként a rajongók teljesen biztos, hogy nem ölték volna meg őket, ha azt mondják, hogy oké, ez egy kicsit késik. Nyilván rossz pontok, de ahhoz képest, amit most kaptak így, ahhoz képest nem kaptak volna semmit, akkor, hogyha csak azt mondják, hogy bocsi, toljuk egy picit. Apropó egyébként, az egyik átvezetőt azt viszont nagyon faszán megcsinálták. Hát, igen, amikor a végén Arthas küzdi Lidennel, ott konkrétan extra jeleneteket, meg mindent újra rendelték, tehát hogy ott viszont, tehát hogyha az egészet ilyen kvalitásba átdolgozták volna, és ezeket a kamerállásokat, ezeket az új modelleket és animációkat tolták vele, szerintem az... akkor kérdés, hogy akkor meg mondjuk megérte volna izéért adni, ez $30 azt hiszem. Mondjuk egyébként $30 nem kevés remasterdök között. Ja, főleg azért, mert már egy 10-20 éves játékot adnak ki újra, csak ugye, ja, tehát hogy $30 az egy full correct ár lett volna, hogyha egy olyan munkát adnak ki, amit mondjuk így reméltek az emberek a technikai problémáktól mentesen, és mondjuk a régi Warcraft kliensének a tönkre gajdolásától. Igen, mentesen. Az egy hatalmas piros pöt lett volna, ha nem verik szét visszamenőleg a community-t. Igen. És nem is értem, hogy miért. Hát ebben az egészben igazából az a tanulság, hogy tehát, hogy én is azok közé tartozomtam, akik tényleg nagyon rajongtak a Blizzardért és a Blizzardnak a játékaiért, és úgy voltam vele, hogy így a Blizzard bármit ad ki, az tuti fasza lesz. Nem biztos, hogy az én játékom, mármint, hogy én avval fogok nagyon sokat játszani, meg minden, de már kapásból az, hogy Blizzardos játék mi az, nézzük meg. Tehát, hogy értek közben, hogy háborogtak a tolás miatt, úgyhogy valószínűleg akkor valóban tévedek. Mondjuk én ezt se értem, hogy ki háborok azért, mert tolnak egy játékot, ami kijött, az már örökké szar marad, mint ahogy ezt már tudjuk. Ennek a Warcraft 3-nak már kasszáltak ezzel. Tehát nem értem, hogy a Warcraft 3 rajongói, azok miért nem tudják azt mondani, hogy oké. Na, de hogy én nagyon rajongtam a Blizzardért, hát ott van egy istenverte Frostmourne a falamon, tehát az azért nem két fillér volt az a kard annó. A Lich Kingnek a kardja, tehát hogy én ilyen szinten nagyon oda vagyok, meg összes játékuk majdnem megvan, meg minden, de hogy konkrétan a nagy tanulság, van egy cég, Blizzard, ami egy név, egy márka, egy presztízs dolog, de a cég mögött akkor is az emberek vannak. És mint tudjuk, a Blizzard mögül az elmúlt 5 évben csak gyakorlatilag az majdnem az összes veterán vérróka, húzónév, meg emberke ment ki. És tehát, hogy azt nem szabad elfelejteni soha. És erről csak pont a cégek feledkeznek el, meg a menedzsment, hogy kik dolgoznak annál a cégnél. Mert hogy ők teszik bele a munkát, és ő belőlük jön ki a produktum végül, és hiába a cég logójával van ellátva, akkor is azt emberek csinálják meg, és hogyha a Blizzard mögött kicserélődött az egész ember tömeg, aki ott ugye dolgozott, vagy nagyon-nagyon felhigult, hát, vagy akkor nem az is az egész, akkor a központi karakterek. Igen, szóval ezért nem szabad sohasem egy cégért rajongani, egy logóért rajongani, hanem igenis azokért a tehetséges emberekért, akik ott dolgoznak, és a munkájukat ölik bele abba, amíg kijön az adott cég égisze alatt. Tehát, hogy soha sem szabad szerintem elvonatkoztatni az emberektől, még akkor sem, hogyha a cégeknek egy jelentős hányada pont ezt csinálja, hogy csak a cég van, csak a cég logója van, és az, hogy így kik csinálták mögötte a játékot, meg kik dolgoztak rá, tehát ott vannak valahol a stáblistában, de az a játék elkészülhet nélkül is, meg hogy bárki pótolható. Hát nem. És ez egy újabb példája annak, hogy nem. A mentalitás, tehát azért a mentalitás váltás, tehát most én szerintem ebben annyiban nem értek egyet, hogy más különbség, tehát különbség van a között, hogy új játékokat csinálnak, vagy, vagy mentalitásbeli. A mentalitás az pótolható lett volna más emberekkel. Tehát fel lehetett volna venni más embereket, akikkel ugyanúgy csinálják, és ugyanúgy akarják csinálni. És felújítják azokat az átvezető videókat, hát, és nem verik szét az egészet. Ez mentalitásbeli dolog, mert nem kell zseniálisnak lenni ahhoz, hogy egy régi játékot megfelelő türelemmel és odaadással újíts fel. Hát, ja, csak érted, tehát nem láttunk bele, tehát nem láthattunk bele ebbe sohasem, de én úgy gondolom, hogy ez a mentalitás, ez azoknak a felső és középvezetőknek a mentalitását tükrözi, akik már nem dolgoznak a Blizzardnál. Tehát, ha már... Ez teljesen igaz, viszont lehetett volna szerezni olyat, akiknek igen. Hát ezt csak ugye, kinek de nem... De én is való, hogy az ő mentalitásuk igen. Igen, tehát hogy valószínűleg valahol fent a magasba nem volt érdeke ez valakiknek, és azért nem történt meg ez a pótlás. Activision előre nyomulás. Igen, az... igen. Valószínűleg része van ebben az Activision előre nyomulásnak. Igen, tehát, hogy én szerintem, ha Mike Morhaime ülne még mindig ugye a kormánynál, akkor ez a játék nem jött volna így ki. Sőt, valószínűleg ki se jött volna még. Hanem igen, vagy az van, hogy lelövik, mint ahogy ezt tették már oly sokszor a múltban játékaikkal, hogy így elkaszálják az egészet a vérbe, vagy azt mondják, hogy hát ez csak jövőre jön. Igen, várj, ne haragudjatok, srácok. Túl sok embert elküldtek az okosok, és nem tudtuk befejezni időben. Igen. Tehát, hogy most konkrétan van az új CEO, akinek nem tudom a nevét, de gyakorlatilag az az ember a szép hosszú hajával csak bocsánatokat kér az elmúlt két évben, mint CEO. Hát őt erre vették fel, tudod. Felvették, és így tessék itt egy Twitter account. Pedig ő is régi motoros egyébként. A vágólapon a sorry. Igen. Használj nyugodtan. Azt hallottad, hogy most a Diablo fejlesztő stábja is kapott egy új star manager direktort. Igen. Aki már nem egy címet húzott ki a szarból amúgy, most meg igen. Nem mondtam, hogy hívják, de hogy kapott egy ilyen profi NBA edzőt. Profi NBA edzőt, igen, behúztak egy nagy ágyút, csak a Blizzardnak nem volt erre szüksége soha. Igen. Diablo 4 New... Management. Vagy director, vagy nem tudom, hogy hívják. Director kapott egyébként, de pillanat, megpróbálom megkeresni, mert nagy dolgokon dolgozott egyébként. Aztán a Gears of War-on dolgozott. Meg még volt talán egy másik franchise, amiben szintén ott van a neve. Ami szintén jó, most így azt nem jegyeztem meg. De hogy most a Diablo 4-hez is behúztak most egy aduászt, aki aztán majd vagy beváltja a reményeket, vagy nem. De ez ugye már magában beszédes ez a döntés, hogy ez vajon miért születhetett? Azért, mert szarban van a Diablo 4 fejlesztése, és akkor most akarnak vele kezdeni valamit, vagy csak ez egy ilyen már régebb óta tervezett dolog, hogy akarnak oda egy nagy ágyút, aki rendbe teszi a Diablót, mert hogy ugye az elmúlt 3-4 évben kb. Olyan szinte jegelve van a Diablo, hogy így befagyott az egész majdnem. Egyébként a Diablo 3 nagyon fasz a kis játék lett így 5-6 évvel a megjelenése. Aha, igen, de ez gyakran van így. Ja, a Gears of War-nak volt a feje. Vagy hát a vezetője. Ami azért szintén elég menő. Mert most attól függetlenül, hogy az ember szereti a Gears of War-t, vagy nem, az egy szintén egy karakteres univerzum. Hát nekem az mondjuk úgy, ahogy van, kimaradt a Gears of War eddig. Én játszottam vele párra, engem nem fogott meg annyira, meg szerintem nincs akkora rajongó tábor Európában, mint Amerikában. Mert a Gears of War azért mindig összefüggött az Xbox-szal, és ugye azért Amerikában azt hiszem még csak mostanság vette át a Sony a vezetést. És érted, tehát hogy most így kijött az Age of Empires 2, meg az Age of Empires 2 remaster, azt így faszán megcsinálták. Megcsinálták a StarCraft 2, vagy a StarCraft remastert. A WoW Vanilla Classic, vagy a WoW Classic is nagyon-nagyon jó. És akkor most jön ez. És akkor van már a futószalagon egy Command & Conquer remaster is, az EA égisze alatt. Hát... Bizakodunk, Vincent? Bizakodunk? Hát... nem. Meglátjuk majd. De tényleg, tehát, hogy ezek azok a játékok, hogy úgy nem kéne semmit csinálni, csak egy új textúra pakk, azt jó napot, tehát, hogy így... De tényleg, tényleg nem kéne. Meg hogy fusson Windows 10 alatt. Igen, fusson, nem tudom, hogy mennyire kell felújítani ezeket a remasteröket, de az is tény és való, hogy nem tudom, hogy mennyi remasterdet tud jól fogadni a közönség. Érted? Tehát, hogyha mondjuk főleg úgy, hogy ugye jelenleg nem jönnek ki RTS-ek, azért ez egy jó időpont, mert ugye nem jönnek ki jelenleg RTS-ek, főleg nem olyan RTS-ek, amik úgy igazán számítanak, jönnek ki RTS-ek, de hogy nagyon karakteres RTS-ek nem jönnek. Tényleg, mikor jön az első vagy második világháborús alternatív, gőzgépes, kicsit steampunkos What? Stratégiai játék. Most halványilag gőzöm nincs, miről beszélsz. Pillanat és mindjárt Iron Harvestről. Iron Harvest, ja. Nem tudom. Az Iron Harvestről, szeptemberes, hogy még ennyi, oké. Okay. Na, szóval azt akartam mondani, hogy nem jönnek ki mostanában olyan gyakran stratégiai játékok, mint ahogy azt láthatjuk. Az Iron Harvest egyébként nagyon izgalmasan néz ki. Főleg karakteresek, úgyhogy most valószínűleg ebbe az űrbe fér bele ennyi remastert. Mert azok, akik régen szerették az RTS-eket, azok még mindig szeretik az RTS-eket. Csak az új RTS-ek nem különböznek annyira a régiektől. És az RTS-eknél nagyon fontos az, hogy ki legyen valami forva. Igen. Egész jól néz ki. Az Iron nem, láttad az Iron Harvest-et? Láttam róla ilyen trailer kezdeményeket, csak engem valahogy nem fogott meg, tehát hogy így mennek ilyen első világháborús steampunk mechek. Első világháborús mechek, hát ez mennyire állat? Nem tudom, valahogy a hangulata nem fogott meg. Nálam én nagyon várom. Tehát, hogy ellentétben a Frostpunk, tehát a Frostpunkot megláttam, és akkor így ez need. Tehát ugye ez akkora need, mint a ház. De ezt megláttam, és így, aha, jó van, oké, ugorjunk. Már tudom, hogy hol láttam ezt. Best Upcoming Strategy Games 2019-2020, egy ilyen összeállítás videóba. Én egyébként ilyeneket néha szoktam nézni, csak azért, hogy így képbe kerüljek mások által, hogy mik jönnek, mert hogy mások tök jól összeszedik, és akkor legalább nekem nem kell oknyomozni miatta. Szóval így ott láttam, és akkor ott így, aha, jó, ugorjunk, tehát hogy így nem fogott meg. Én nagyon várom, és akkor így rendszeresen így rám tör, hogy mi lehet ezzel a játékkal, aztán mindig meglátom, hogy mikor jelenik meg, és aztán így, Tudod, mire hasonlít ez? A Sight nevű társasjátékra. Ott is ilyen első világháború utáni steampunk ilyen gazmenedzser társasjáték. Tehát, hogy egy kicsit így vegyesen ilyen euromanagement vonal, meg ilyen ameri, ilyen szerepjátszós, univerzumépítős, beleélős vonal van benne. Hát ott is ez van, hogy egyszerre kell így gazdálkodni, parasztokat lehelyezni, munkásokat menedzselni, meg minden, meg közben ilyen hadigépeket üzemeltetni, és az is egy ilyen monstre nagy társas játék. Azt fog egyébként most akarják kiadni valamikor márciusban a magyar kiadását. Azért, csak azért tudom, mert azt így nézegettem, csak hát... Én egyébként nagyon-nagyon szeretem az ilyeneket, nagyon tetszik ebben a játékban az is, hogy a mechjeid, meg a gyalogságot tudod így szépen együtt vonul, meg így együtt harcol. Szóval, ja, Én nagyon várom egyébként, csak mindig, tényleg meg mindig megállapítom, hogy hát ez nem most lesz. mire ez megjelenik, az nem most lesz. Ja, de a Witcher-t is csúsztatták most, a Final Fantasy 7 remake-et is csúsztatták most őszre. Most tehát, Cyberpunk-ot érted? Cyberpunk az. Mit értünk ennyire flat Witchernek, hogy a Witchert is csúsztatták. Igen, most évelején egyébként szerintem majdnem mindent szépen eltologattak. Ja, így biztos rájöttek, hogy így ez még nincs úgy kész, mint ahogy reméltük, úgyhogy csúsztassuk. Meg főleg, amikor ilyen tök jó negatív példák lebegnek a szemük előtt, mint a Blizzard, aki nem csúsztatta most kivételesen, és így bele is állt rendesen. Hát meg a Cyberpunk-kal egyébként a Project Red jelenleg, nem csak a Cyberpunk-kal, a Witcher-rel és a Cyberpunk-kal a Project Red az jelenleg úgy áll, hogy megteheti. Tehát, hogy ő nekik nem harapják le a fejét azért, mert csúsztat. Igen. Mert kicsit így működik egyébként a közösség, vannak cégek, akiknek mindent elfogadnak egy ideig, vannak cégek, akiknek semmi, és szerintem ez jó is, ha ezt arra használják, hogy jobb legyen a végeredmény. Ja. És tök jó, hogyha ezt így megteheti egy cég, mert én egyébként simán elhiszem azt a beszélgetést, ami lezajlódik egy ilyen vezetőségi vagy menedzsment gyűlésen, hogy így, hát gyerekek, elfogyott a pénz, és ezt ki kéne adni egy hónapon belül. Vagy és akkor azt mondod, hogy jó, de nem jó még a játék. Igen, és akkor így, akkor what? Akkor most menjünk a részvényesekhez, vagy a befektetőkhöz, és akkor így mondjuk ezt, hát de ezt nem adod elő nekik. Ennek ki kell jönnie. Hát nem jó a játék, de ennek a ki kell jönnie, érted? Mert különben a tökeinkkel fognak így sakkozni a menedzsmentnek. Igen, de több pénzt vesztünk vele, mint amennyit nyerünk. Igen, tehát ez nagyon rossz, amikor így mindenki tudja, hogy ez így nem jó, de ki kell, hogy jöjjön, mert valakik ott fönt azt mondják, hogy több pénzt nem akarnak beleölni, és akkor így oké, hogy gazdaságilag így akkor kihozzák nullásra, még jobb esetben egy kicsi pluszra. Én szerintem pluszos azért még nincs. De a reputáció vesztést egy ilyen helyzetben, mint amiben a Blizzard volt, azt semmivel nem vásárolod vissza. De kitartó hosszú évek nagyon jó játékaival. Igen, az azért meg szintén nem, nincs ingyen. De hogy az meg nem ingyen van, és ez nem úgy történik, csak hogy fogsz egy, mit tudom én, beállítasz egy minden hétre egy 2 millió forintos költést Facebookra, a reklámokra. Tehát egyszerűen nem így működik. Igen. Igen. Szóval az a baj, hogy tényleg az érződik, hogy a Blizzardnál lecserélődött a szereplőgárda nagy része. És ezzel megváltozott a cégnek a... A mindene. A mindene, tehát a lelke, igen. És sajnos pont az Activision volt nagyon közel. De egyébként az Activisionnek is megváltozott már jó pár éve. Tehát azért nagyon-nagyon fordult a régi Activisionhöz képest az új. Pont most beszélgettünk, reggel voltunk Kajáni Dévéknél reggelizni, és pont most beszéltük, hogy ő még régen tökre imádott Activision rendezvényekre járni, mert ott így tök független, tök könnyű, tehát tök jól össze volt rakva, tök jó hangulata volt, ezek úgy néztek ki, hogy a szállodában, a szobádban, ahol vagy ott volt a konzol, és ott lehetett játszani, voltak közös termek, ahol multizni lehetett, és akkor 3 napig, vagy 4 napig ott voltak az újságírók. És hogy mostanra jutottunk oda egyébként, hogy nem mutatják meg a játékaikat. Hogy egyszerűen az Activisionnél, jó, az most egy kicsit, ez régebben volt, de amikor én Activision disztribúción dolgoztam, akkor konkrétan lehetett tudni, hogy amiből nem adnak kulcsot tesztre, az egy hulladék lesz valószínűleg. És egyre több és több játékhoz nem adtak kulcsot. Jaja. Én mondom, tehát ez azért ez para. Én az utóbbi években ezért szavazok már egyre nagyobb bizalmat, és ezért játszom egyre szívesebben az ilyen közepes méretű stúdióknak a játékait. Tehát nem az a 3-4 fős team, hanem mondjuk az a 20-30-40 fős cég, ugyan? Mert az még pont elég kicsi ahhoz, hogy megőrizze ezt a sajátos, egyedi hozzáállást, és pont leszarja az ilyen nagy, bürokratikus, óriás céges attitűdöt, de viszont már elég nagy ahhoz, vagy már nagyobb annál, hogy ilyen félkész, félmegoldásokkal, vagy ilyen nagyon egyszerű játékot rakjon ki, igen. Vagy ilyen nagyon egyszerűsített, amivel egyébként nincsen probléma, tehát nagyon sok olyan kis indie játék van, ami egyszerű megoldásokkal volt kénytelen operálni, de pont ezért fantasztikus. Mert hogy ugye a kényszer, ami és ugye a... hozzátartozik, hogy simán lehet, hogy mondjuk az első játékán, vagy ha jól sikerül, akkor mondjuk megkeres annyi pénzt, hogy a következő játékánál már akár fel is vehessen embereket, akik besegítenek. Igen, tehát hogy igazándiból én számomra, főleg ezután a Blizzard után már tényleg annyira kikristályosodott az, hogy ha vannak kedvenc játékaid, most így címekre gondolok, hogy Assassin's Creed, Command & Conquer, stb. Vagy esetleg olyan stúdiók, akiktől nagyon sok ilyen jó játékkal játszottál a múltban, vagy akiktől tudod, hogy nagyon sok jó játék került ki, például utóbbi időben nálam az Amplitude, vagy a 11-bit Studios, tehát ontják maguknak a jobbnál jobb ilyen címeket. Tehát, hogy mindig nézd meg, hogy kik dolgoznak még, vagy tak akkor annál a cégnél, és hogy ők mennyire vannak benne az adott játékba. Félreértés ne essék, tehát egy játék lehet még akkor is jó, hogyha mondjuk új arcok az adott cégnél csinálják, de alapvetően azért érdemes ezt nyomon követni. Tehát, hogy ott van mondjuk a Warframe. A Warframe az azért elég jól ápolja a saját kis közösségét, tehát így heti szinten van rendszeresen streamjük, amikor a community manager vagy néha a fejlesztők is ott így beszállnak így streambe, meg ott így beszélgetnek, tehát podcastjük van majdnem heti szinten, és akkor valamikor csak a community manager csajszik, dumálnak, meg játszanak, meg itt beolvasnak dolgokat, de valamikor ott vannak konkrétan a vezető fejlesztők is, és akkor ők is így, ott így megmutatnak a dolgokat a készülő új buildekből, és akkor úgy, még ha nem is jegyzed meg a nevüket, de látod az arcukat, tudod, hogy ők vannak ott, és mivel már a Warframe az egy ilyen kiforrott, és tudod, hogy jó játék, kvázi a pofájuk garancia arra, amíg ott vannak, hogy az a játék azért annyira nem mehet el rossz irányba. Érted, mire akarok kiukadni? Értem. Szóval, értem, hogy ha egy ilyen szintű kommunikáció megvan egy játékfejlesztő cég stábja és a felhasználók között, hogy így nem azt mondom, hogy heti jelleggel, de rendszeresen ott tolják a magukat, és mondják, hogy mit csinálnak, hogy csinálják, közvetlen a kommunikáció, és mellesleg jó a termék, akkor az már sokkal bíztatóbb, mint az, hogy tudod azt, hogy na, már megint az EA dolgozik a játékon, na, már megint a Blizzard dolgozik a játékon, na, már megint a valamelyik kiadó csinálja a játékot, és akkor az nekem garancia arra, hogy az az adott játék lesz valamilyen. Aha. Tehát ezt mondhatjuk negatív értelemben, tehát hogy ha az EA csinálja, az csak szar lehet, ha a Blizzard csinálja, az csak aranyat érhet. Tehát, hogy mind a kettőre láthatunk most ellenpéldát. Az van, hogy ugye ez nyilván nagyon nehéz így követni minden játékfejlesztőt. Nagyon-nagyon nehéz ennyire benne lenni, és minden játékfejlesztőt ennyire követni, de hogy vagy ez van, vagy a másik, ami nyilván sokkal egyszerűbb, hogy megvárjuk a kijött játékot, és nem rendelünk elő. Uh-huh. Tehát ha valaki ezt nem tudja megtenni, hogy így mindenkit követ, ami nyilván tök logikus, akkor ne vegye meg elsők között, ne rendeljen elő, várja meg, és derüljön ki, hogy van-e értelme annak a játéknak. Majd úgy értem, hogy van-e értelme megvenni azt a játékot. Ja. Meg mondom, szállt... Szerintem nem baj az, hogyha kicsit így mindenkiben azt tudatosodik, hogy ne céglogókat istenítsünk, meg ma imádjunk, hanem az embereket a céglogó mögött. Tehát, hogy maga ez a hozzáállás, mert tényleg annyira, nem tudom, hogy ez a korszak mennyire él még, de azt tudom, hogy régen így emberek így magukra tetováltatták a Nike-tól kezdve a nem tudom én milyen márkákat, mert hogy mekkora fan vagyok, hát jó, gratulálok, hogy a távol-keleti gyerekmunkát ennyire a szíveden viseled, barátom. Tehát, hogy így... Igen. De hogy, ja, szóval az arcokat a logók mögött. Érdemes azért. Hát érdemes erre figyelni, mert gyönyörű, gyönyörű példák jönnek újra és újra. Egyébként most annyira nem is, nem tudom. Olyan fura helyzetben van a játékipar. Mert így összességében ilyen kifejezetten fura helyzetben van a játékipar. Hát, ha így a helyzetéről beszélünk, én kicsit azt érzem, hogy most van az, hogy a játékipart már így elkezdik így komolyabban törvényileg szabályozgatni, így kezdik, mert ugye hogy elkanászodott. Tehát, hogy ez a vadnyugat volt most így az elmúlt egy-másfél évtizedben, abban a tekintetben, hogy miket meg nem csinálhattak a játékipar keretein belül, és akkor majd most jön a regula. Olyan területeken is, amiken eddig nem volt, és akkor ezt így kőkeményen kihasználták egyesek, így bevételszerzés szempontjából. Összük a Blizzard is. Igen, tehát hogy így nincs kivétel, tehát a Blizzard is azért úgy rendre. Hát én a Hearthstone-ra mai napig baromira haragszom amiatt, a monetizációs modellje miatt, és egyébként pont a múlt héten vagy valamikor most a Hearthstone-nak kijött egy ilyen kis idézős mini kiegészítője, ami arról szól, hogy beraknak egy ilyen történetet, ami 4 héten keresztül bontakozik ki, tehát hogy nyílnak meg ilyen újabb szárnyak, és akkor újabb bosszokat lehet levenni, tehát van egy PvE tartalom, aha. És mellé kapsz 35 kártyalapot, fixem, hogyha azt végigjátszod. 35-öt, amit utána használhatsz ugye a normális mérkőzések alatt. Aha. Na most ezzel konkrétan beáraszták a lapok értékét, és olyan gyönyörűen látszik, hogy egy legendás lap, ha mindent beleszámolok, akkor is ilyen 6-800 forintot ér ez alapján, mert hogy 6000 forint ez a kiegészítő, tehát hogy azt jelenti, hogy a PvE tartalom plusz 35 kártyalap az 6000 forint, és ezt a Blizzard árazta be. Így, nem én? És akkor van pofájuk 20x ezres csomagokat árulni minden egyes új kiegészítőért, amiben jobb esetben a fele meg lesz a ritka lapoknak. Á, Istenem, ez annyira durva. Egyébként ebbe így belegondolni, ez annyira durva. Hála az égnek egész jól összeraktam vagy leszoktam most már ezekről a mikrotranszakciós dolgokról. Vagy hát mostában nem költöttem rá, inkább ezt mondom, nem azt, hogy leszoktam. Ó, nincs beállítva mögöttem a naptár. Mindegy, majd holnap rátájtom. De az időutazás Sirius-e. Szóval hála az ének leszoktam, de hogy ezek iszonyatosan brutális. Mondjuk mostában nem is játszom olyan játékot, amiben lenne. Tehát nem én szoktam le valószínűleg, hanem kevesebbet játszom. Kicsit néha lolozgatok, de hogy abban megvettem már mindent, ami kell, úgyhogy... De hogy amikor így ilyenek, hogy Hearthstone mondjuk dolgok mennyibe kerülnek, holy guacamole. Mert nem azért, tehát hogy én, ha 24 ezeret kérnének érte, és akkor megkapok egy kiegészítőben minden lapot, arra azt mondom, hogy szemét pénzéhes banda, de kifizetem. Mondjuk az a 24 ezer az a felső határ lenne nálam is, de azt mondom, hogy akkor 3 havonta 24 ezer forint egy olyan játékra, amivel napi szinten játszom, és akkor megvan az összes kártyalap, kipróbáltam az összes paklit, és akkor így... Én egy digitális játék esetében egy kicsit soknak érzem mondjuk a 24 ezer forintot egy teljes paklit. Én is, tehát iszonyat bűntudattal venném meg akkor is, de nem veszem meg, mert egy eszem ágában nincs így megvenni. Ezekkel a feltételekkel. De mondom, tehát, hogy 24 ezer forintért még azt mondom, hogy így nagyon a felső határt súrolja, de nálam még talán így meg lenne a játék, de így gyakorlatilag. És mondom, tehát, hogy 24 ezer forint az egy normál triplás játéknak a Collector's Edition ára. És azért még kaphatsz még valami műanyag szart. Nem, az közelebb van inkább a normál triplás játék normál árához. Mi? Jelenlegi, tehát hogy 21 ezer forint, Collectors nem jön ki 24-ből. 20-21 között van a normál ára a csomagnak. 20. Jesus. A jelenlegi euró árfolyammal. 20 ezer forint. Ja, jó, oké. Úgyhogy valószínűleg az volt régen, abszolút igazad van, de jelenleg sajnos nem. Hát, Egyébként jó, hogy itt mondom, hogy leszoktam a mikrotranszakcióktól, azt a héten kezdtem újra simszezni. Hány kiegészítője van annak a szarnak? Nem tudom, azt nem, erre nem tudok válaszolni, de összeszámoltuk 235 ezer forint megvásárolni mindent. Na Ugye igen. én viszonylag célzottan vásárolok, viszonylag, mert a kutyás kiegészítőt megvettem, és nem kellett volna. De hogy 235 ezer forint hozzá megvenni mindet. Na jó, de mindenkit vigasztaljon a tudat, hogy ugyanezt a pénzt egy Hearthstone kiegészítőre is elbaszhatod, azért, hogy fixen meg legyen minden új kártyalapod. Igen, egyébként, tehát hogy ez is igaz, hogy Hearthstone-ban ezt egyszer el tudod költeni. Igen. Szóval igazából ez még okésabb is. Igazából ez egy tök jó deal! Majd Vegyétek! elmesélem egyébként, miért Sims ezek újra, szerintem fun. Egyébként ez annyira csodálatos ez a mechanizmus, tehát hogy ez már echte pszichológia és a vásárlók szisztematikus átverése, hogy csinálunk egy játékot, abba így mesterségesen megdrágítjuk az amúgy virtuális dolgokat, tehát hogy egy ilyen virtuálisan egy drágább árat párosítunk minden mellé, és akkor utána nagykegyesen leakciózzuk mindent mondjuk egy olyan 60-75%-kal, és akkor így, még akkor is baromi drága, főleg ahhoz képest, ha azt vesszük, hogy az mit ér valójában, de hogy, és akkor így veszik, mint a cukrot az emberek. Igen. Mert hogy 75%-kal olcsóbb. Tehát most nem 200 ezret kell ráfizetned, hanem csak 50-et. Tény és való egyébként, hogy hozzá, tehát hogy én is azért vettem meg most a kutyás kiegészítőt, mert féláron volt. És hogy közben így nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy annyira okés. De hogy, de mindegy. Na, mindegy. Elmesélem majd később, amikor eljutunk a játékokhoz, hogy miért vettem el újra a Sims-et. Mert van rá körülbelül okom. Van okod? Hány okod van? Körülbelül a 32, de majd meg fogod érteni, hogy ezt hogy értem. Jó, na hát akkor ez volt a Blizzard és a Warcraft 3 refund, remaster, reforged. Az Nvidia-ra meg szerintem térjünk vissza jövő héten, beszéltünk róla most is, amúgy, ha te tudsz róla valamit. Azért mondom ezt, mert én amúgy szeretném kipróbálni. Én is gondolkodtam rajta, csak így a technikai részletekben így nem merültem el, hogy... Van ingyenes kipróbálás. Azt láttam, és ezért is szimpatikus, de például, tehát engem az érdekelne, hogy mondjuk az okos tévénkre hogy tudnám azt áttenni, hogy ott azon játszhassak mindenféle egyéb hardware nélkül, csak úgy, hogy bedugtam az internetet. Android, valahogy Androiddal, de hogy az kontroller, tehát az még kontroller kéne. Szóval ez valami Androidos cucc lesz. Meg hogy vagy ezen a gépemen akkor, és akkor így kipróbálni. De mindenképp, tehát, hogy abból a szempontból izgalmas a dolog, hogy ugye megint itt van a Google, aki így a hatalmas nagy sok pénzhegyeivel belevágott valamibe, de szarul. És akkor jön nem valaki... Nem fogta meg jól, igen. Jön utána valaki más, és akkor azt mondja, hogy hát gyerekek, igazándiból az embereknek csak ez kell. A másik 25 dolog, amikkel ők itt szopnak, az igazából nem is kell az embereknek, vagy kifejezetten zavarja őket. Tehát akkor csináljuk meg azt, amit csak azt csináljuk meg, ami az emberek szeretnének, és akkor az úgy hátha jobb lesz. És akkor mi kell az embereknek? Legyenek jó játékcímek, és legyen hozzáférhető az egész mondjuk emberi áron, és ne kelljen hozzá mindenféle csilladratta. És akkor most konkrétan mindenki arról áradozik, beleértve minket is, hogy hogy alávágtak a Stadia-nak. Sokan beszélnek erről, igen. Várj, a GeForce Now az nem úgy működik, hogy be tudsz lépni az accountjaidra és futtatja a már létező játékaidat? Vagy ez nem a GeForce Now? GeForce Now a szolgáltatás, és ez ugye egy ilyen cloud játék streaming. Oké, de nem az addig oké, de hogy itt a nagy különbség, ami engem érdekelne most, és azon gondolkozom, hogy a GeForce Now-val nem, ez így van. Na, hogy ez a hatalmas különbség a GeForce Now és a Stadia között, és ez tökre érdekelne, hogy ez hogy működik, hogy ennek nincsenek saját játékai. Tehát ugye a Stadia-ra az olyan, mint a Steam, külön kijönnek a játékok. A GeForce Now-val viszont be tudsz lépni az accountjaidra. Ja, igen, Uplay, Steam, és eléred azokat a játékokat, Igen, tehát, hogy integráltak egy apit, a Steam-es apit, a Uplay-es apit, a mindenféle apit, és akkor, hogy azon keresztül úgymond meg se kell újra vegyed a játékokat, ami ha megvannak. Ami engem személy szerint érdekelne, hogy működik. Agyakorlatilag. Annó pár évvel ezelőtt a Good Old Gaming is csinált egy ilyet, amikor így kijöttek az új kliensükkel, hogy lép be, szinkeld össze a Steam-es profiloddal, tehát gondolom azért, hogy valami Steam-es adataidat is így megkapják, és akkor cserébe ők az összes jelenleg náluk meglévő Steam-es játékodat jóváírják az ő platformokon is. Tehát, hogy mit tudom én, van a Steam-en 100 játékod, abból 50 megvan a Good Old Games-nek is a repertoáriában, akkor ezt az 50-et jóváírták neked, és a Good Old Games-en is megkaptad, és ugye ezzel azt nyerik, hogy esetleg az ő platformjukat is fogod használni. Vagy na, mert használni. Az például, ha tényleg az összes saját játékodat látod, az zseni. Viszont hogy a retekbe csinálják meg azt, hogy legyen egy pont egy PC, amin fel van telepi. Érted? Tehát, hogy ez a része, igen, tehát egy virtuális PC, de hogy vajon azon hogy oldják meg, amihez én csak nem értek. Tehát valószínűleg ez megoldható. Join today? Yes, I would like to join. Mm-hmm. Én most próbálom felszetapolni a GeForce Now-t. Ja, itt és most? Aha, az van, hogy én egyébként én szeretek telefonon játszani nagyon. Join free? Igen. One hour session length. Ja igen, az ingyenes perk, de $5, ami egyébként abszolút fizethető, tehát ilyen 1500 forintért, tehát konkrétan azt én úgy kifizetem, mint a shits, hogyha 1500 forintért mondjuk a nappali közepén az okos tévénken elérem a Steam-es játékaimnak egy jelentős részét. Hát vagy bármikor telefonon bármi játszok, érted? Hajjaj. Oké, okay, my games. Tehát az 1500 forint úgy befigyel. On the go. Add games to your library by playing them using GeForce Now on your PC or Mac. Jaj, ne már. Oké, okay, akkor ez nem fog sajnos így megoldódni most, ahogy szeretném. PC or Mac? Ja, mert ugye én engem az Android az érdekelne, mert ugye a gépem az valószínűleg lehet, hogy titektek ez nem tűnt még fel, de hogy elég erős. Azt beszélik, hogy... Igen, azt beszélik, hogy a videójátékok világában meglehetősen erősnek számít a számítógépem. Join today, itt is rákattintok a Join Free-re, nagyon szívesen. Most az van, hogy nem tudom, hogy hol látszódik, ha beírom a jelszót, és hol nem. És ezt nem szeretném, hogy látszódjon streamben. Mert ugye attól félek, hogy látszik a monitoron visszatérkező. Jó, akkor addig balaktam a logót, úgyhogy most már tolhatod. Köszönöm, ön egy úr. Sirius, a király 23. Ja, nem ez a jelszavad. Nem, Big Dick Club member number one. Ja, vagy Shag Manager 22. Shag Manager 22. Nem mondod. Én dolgoztam olyan helyen, ahol egy ilyen nagyon-nagyon fontos password az ez volt egy ideig. És nem kis pénzek. Oké, okay, és akkor most már csak le kell töltenem valami klienst a PC-mre, amit az előbb felajánlott, amikor még nem voltam belépve, de most, hogy be vagyok, már nem ajánl fel. Az ingyenes accountom a probléma? Jaj, egyre messzebb kerülök. Ne, ez most már csak valami Nvidia promóció. Távolodik a cél. De fizess be 5 dollárt. Nem közeledünk. Fizess be $5 most. GeForce Now. Most akarom, itt és most. Nem akarok befizetni $5. Nem akarok joinálni. Ja, várjál, az accountommal még nem. Be vagyok lépve? Be vagyok lépve, nagyon jó. Ott a születési dátumom. Join free, pretty please, a download oldalra dobnál. Oh boy, itt már jártunk. Oh, megvan, bocsi, csak kisbetűvel írták. Windows PC. Ez egy Windows PC. Ha hiszed, ha nem. Oh yeah. Az ingyenessel ilyenkor nem fogsz session-t kapni. Ja, nem akarom most elindítani, hogy őszinte legyek. Csak... Mert hogy el akarom indítani, de hogy a kézek szerint nem akarom elindítani. Nem kell $5 befizetni 90 napig. De aztán kétszer! Ja. Jó, itt van a GeForce Now. Hogy tudok, a képedet közben? Igen. Hogy tudok hozzáadni plusz library? Gondolom össze kell szinkend a Steam-mel. Oké, okay, elviszed egy kicsit megint a képet. Oké. Okay. Ne haragudjatok, srácok! Innentől kezdve fizetős a CubeCast, és csak azok igen, láthatják Sirius-t. Igen, látják az arcunkat. Akik fizetnek, igen. És mostanában mindig azt írják, hogy mennyire pénzéhes vagy. Igen. Jelölt ki a képen láthat azokat a képrészeket, ahol egy tűzcsap látható. Jaj. Oké, és várjál, még ne ragd vissza a képet, mert valószínűleg be kell lépnem a Steam-embe is. Hogy a teljes Steam library-met behúzza. Nem akarok upgrade-elni! Majd egyszer lehet, hogy akarok. Do you own this game? Yes! No, lehet, hogy elolvashattam volna, ha? Oké, okay, my library. Find and add games. Oké, okay, például, nem tudom, hogy működik? Ez nem úgy működik, ahogy terveztem, hogy működik. Nem lehet csak belépni? Account? Szólj, ha visszarakhatlak majd. Most visszarakhatod, és aztán lehet, hogy egy pár perc múlva megint elrakom a... Jaj, na, nem jönnek a donétek, úgyhogy visszarakom még egy kicsit. Még egy kicsit, és addig táncolok. Jajjaj. És innentől kezdve csak okay. A prémium tagoknak lesz elérhető. Kérdezzük fel, hogy még faktóriózni szeretnék telefonon. Mit szólsz ahhoz, hogyha faktóriózok telefonon? Azt, hogy fuck. Oké, most beírtam, hogy itt van, hozzáadtam. Itt van egy play gomb. Oké, ez nyilván nem fog megtörténni. Analyzing network. What network? Jó, my network. Oké, okay, cool. Van neked. Egyébként tök vicces, itt a GeForce Now-t itt nézegetjük streamben élőben, és egyébként megy a levelezés egy másik ilyen felhőszolgáltatóval szponzorált megjelenésről. Na, Istenem, imádom. Viktor és az üzleti érzéke. Igen, szeretném, ha a GeForce Now eladná a vessémet. Elértétek a limitet. Na, that's a surprise. Milyen limitet? Hát az, hogy nem elérhető nyilván. De hogy most gyakorlatilag most annyi történt a GeForce Now-ban, hogy beírtam, hogy faktórió. Oké, okay, de mi történik mondjuk? Oké, okay, mondj valami játékot Steam-en, ami pici. Pici. És... A Cuphead. Cuphead. Viszonylag a Cuphead pici. Nem picinek, de igen. Oké, okay, Planet Zoo. Na, Planet Zoo se hívnám. Planet Side 2! Miért tud még Planet Side 2-t? Hogy működik ez? Vagy mit értesz pici alatt? Hát úgy, hogy valami no name, ami értett, tehát hogy így nem, valószínűleg nem kapja fel. Valami pici indi. Bőségzavaros. Azt, hogy Stardew Valley tudod Androidon játszani, úgy, mintha PC-n játszanád, de egyébként Stardew Valley-zni tudsz Androidon egyébként is. Oké, okay, tudod mit? Vállalom azt az $5. Én most itt a streamben ki akarom ezt próbálni. Ne tedd! Ne, nyugalom van. Vagy jól refundolod. Change password, nem. Upgrade-elni akarom. Hol upgrade-elhetem? Eddig más... Oh, van egy upgrade gomb, bocsánat, megint az én hibám. A 90 nap. Join founders. I wanna be a founder. And a millionaire, but never mind. Oké. Okay. GeForce membership, founders membership. És mi van, ha nem adom meg... az adatokat. Ezt vajon most így meg kell adni? Founder vagyok már, vagy mindenképpen ragaszkodik ehhez? Oké, okay, legyen majd PayPal 90 nap múlva. Egy picit el tudod rakni megint a képen? Ha persze. Hogyne? Most már nem is látja senki. Ezt most már csak a prémium előfizetői tagok láthatják. Nem, a PayPal adataimat nem láthatja senki. Még a prémiumok se. Úgy lehet, tehát egy nagyon speciális prémium szintnél igen, tehát ha éves szinten 100 millió dollárral támogatja a CubeCast-et, amit elosztunk Csontival nyilvánvalóan 70-30-ban. Hát figyelj meg, a a Gamer Sziget az még nem a miénk, tehát az kell a crowdfunding. Start your membership. I wanna start my membership. Thank you. I did start my membership. És mikor fogok fizetni? Május 11-én. Mm. Jó, találkozunk május 10-én, barátom. Valaki szóljon már rám, hogy mondjam majd le. Szerekom a YouTube-ot. Jó? Oké, van egy felkiáltó jel. Mi a felkiáltó jel? Az nem az. Nem az, egy feedback. Nem szeretnék feedbacket szendelni. Oké, itt van például a Factorio. Nem tudom, miért pont Factoriót akarnék elindítani, de elindítom a Factoriót. Mi se tudjuk. Ne, jó, ez jutott eszembe! Hát de teljesen jó gondolat. Oké, loading. De a trükk az az, hogy elindítom itt a gépen, és aztán működjön nekem a telefonon, különben nem lesz itten pénzbefizetés. Holy guacamole, elindult a Factorio, ami... Ó, most kell belépni a Steam accountomra. Visszaraktad már a képet? Vissza, de már rakom is ki. Köszönöm. Ó, Istenem, mi lehet a... Mi lehet a Steam nevem? Mi lehet a Steam jelszavam? Úristen, Viktor a pólóját veszi. És nem látjátok. Már megint? És közben a Steam-es jelszavát is beírja. Ah. Ja, és küldi Zét is. Küldi az e-mailt, tudod, hogy mi lehet a belépő jelszó. Na, mert ez például ez tökre adja, hogy belépsz, és akkor ellenőrzi, hogy te egyébként futtathatod ezt egyéb amúgy. Hogy futtathatod már, mint hogy... Hát, hogy rákeresse egy játékra. Elindítod a játékot. És amikor elindítod, akkor kell ugye belogolni. Istenem, működjön már, mindegy, beírom kézzel, mint az állatok. És akkor kell belépni az adott felületre, amin fut egyébként ez a játék. Most beállítottam, hogy emlékezzen rám, úgyhogy hát, ha nem kell. Miért a mellkasára van írva a Steam jelszava? A mellkas szőrzetét úgy epilálta, hogy a jelszót kiadja, tudod? Jó, igen. Ez a Steam Library-m. Ez egy virtuál PC-nek tűnik, és fut rajta a Steam Library-m. Wow. Ez, igen. Adtuk kart. De hát megvan a játék, ne szórakozz már. Ú, ez tényleg a Steam Library-m. I mean, mindennel együtt. Hmm. Még a felugráló barátok is olyanok, mintha a sajátom lenne. Oké, okay, Factorio. Hát akkor virtuális gépeken? Ó, értem, hogy ez így működik. Tehát, hogy egy virtuális gépen futtatják a Steam-es kliensedet. Kapsz egy virtuális gépet, aha, elindítod azt, amihez a játék tartozik, kliens. Most visszarakhatod a képet egyébként, mert nem látnak benne nagyon sokat. De, hogy elindítanak egy virtuális gépet, és te actually akkor töltöd le. Minden session elején. Ami a Factorioval nyilván nem egy nagy cucc. Már kész is. Hát de várjál, tehát hogy a virtuális géped van, akkor arra rá tudsz telepíteni valamit, és az nem nullázódik le minden alkalommal. Tehát egyszer rátöltöd. Ja, mert nyilván fenntartják neked a virtuális gépet, azt nem zúzzák le fél óránként. Hát figyelj, most ha te fizető ügyfél vagy, akkor why not? Hát azért, mert $5 nem tartanak fel egy gamer PC-t. Jó, nyilván nem kell a hardware-t magát fenntartani. Jó, ez most itt elindult. A következő kérdés az az, hogy el tudom-e indítani most, miután ezt bezártam, a Factoriót telefonon. És hogyan lehet irányítani a Factoriót telefonon? Ojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj felhőbe ment el a Factorio. Nem. A mentésem nincs meg. Szégyengyalázat. Jó, oké, nem a Factorio a legjobb példa, értitek? Ki nem tudja futtatni a Factoriót? Jó, kiréptem. Szia, Léter, a Ligéter, jelent a telefonos része a kísérletnek. Fenntartják a profilt. Na jó, oké. Oké, kedves telefon, azóta történtek dolgok, tessék rájönni. Az egyik ilyen dolog, ami például történt, az az, hogy én most már szuper nagy péniszű előfizető vagyok. My Library. Hát itt még mindig nincs nagyon dolog. Oké, de a Factoriót el tudom. Factorio. To play this game, you must own it on Steam. Yes, that's true. I do. This game require keyboard and mouse. Ah, tehát akkor így oldják meg. Sehogy. Azt mondják, hogy kapcsoljál hozzá. Jó, hát ez azért ez egy bátor vállalás. Tehát akkor mi fut telefonon? Hát de mondjuk érted, hardware nélkül, internet kapcsolattal gyakorlatilag ja, nagyon igen, sok mindent persze, tudsz. Hogy ne. Főleg úgy, hogy egyébként van a telefonnak egy DeX üzemmódja, amikor ugye úgy csinál, mint egy asztali számítógép, és akkor lehet hozzá csatlakoztatni egeret és billentyűzet. Ja. Videó ötlet. Mennyire vicces lenne egy GeForce Now-ról a szóló videó elejére odarakni szponzorált spotban egy másik szolgáltatót? Egytől tízig mennyire lenne ez vicces? Hát láttuk már hasonlót, hogy a konkurenciával reklámozták magukat az emberek, hogy na ez annyival jobb, mint a másik. Mert ebben az esetben nekem ugye nincs rá szükségem, én nekem az lenne, arra lenne szükségem, hogy crossout. To play this game you must own it on Steam. Ez egy ingyenes játék, nem? Gőzöm sincs, melyik az. Hát ilyen egeres. Oké, én azt szeretném, hogy valamit telefonon játszak, amit telefonon is lehet játszani. Mit tudom én, Assassin's Creed-et tudsz-e telefonon játszani? Ne te tézd. Oké, lehet, hogy most sajnos ez nem lesz a megfelelő kutatás, de egy kicsit utána nézek ennek a dolognak akkor, és legalább sikerült, most már így látjuk, hogy mi történik. Send feedback, fantasztikus volt. Soha ilyen jó még nem volt. Lehetne lolozni. Az érdekelni egyébként, hogy az ajánlott játékok mi alapján jönnek össze. Tehát, hogy mi alapján ajánlja például a Lonely Mountains Downhill nevű játékon. Ez a Steam ajánló, vagy az Nvidia-s ajánló? Ez az Nvidia-nek az ajánlója. Who knows? Hát még tanul a rendszer. Képzeld el, egy nézőtől kaptam egy Train Simulator 2020-at, ami az a játék az, aminek az összes DLC-je együtt van, ami nem is tudom, 2000 valahány száz euró. Na, az a játék, idézőjeles játék, nagy idézőjelek között. Tehát, hogy az a program, amit még a rajongója is szívből gyűlelnek, mert hogy a világ összes pénzét így kisajtolja belőlük. De kiám. Olyan kiegészítőik vannak. Tehát, hogy így az ilyen terepasztal fetisiszták próbálják meg behúzni. Igen, és a crossout. A crossout elindul-e? Dark Souls telefonon. Jó, nem biztos, hogy kell hozzá. To play this game, you must own it on Steam. Jó, de hát... Ó, oh, hogy nem. Oké. Okay. Nem, az nincs meg. Crossoutot beszéltük. Ja, crossout. To play, join the open beta. Oké, okay. Várjátok, hol írta a Terraria? Gamepad required. Az van egyébként, hogy gamepad, az már egyáltalán nem nehéz, mert most már vannak nagyon jó gamepadek telefonra. Képzeld el, most volt a Patreon/Sub találkozó szombaton, és kaptunk ajándékokat egy cégtől, akit most itt nem nevezek meg, mert ez nem az én felületem, de ha ott megneveztünk, kaptunk ajándékokat, és volt köztük egy telefonra csatlakoztatható ilyen gamepad, és kifejezetten tetszett. És nagyon elgondolkoztam, hogy ellopom. De egy jellem voltam, és nem loptam el. Te egy hős vagy. Igen. Én az a helyzet, hogy mindent beletettem abba, hogy ne lopjam el. Jó, mondjuk aztán Tomit te vágod, nem? A moderátorok moderátorán. Uh-huh. Ja, aztán Tomi nyerte a hajlított monitort, gamer monitort, ami egy nehezen megmagyarázható dolog, hogy nem adtuk oda neki a kérdéseket először, de nyilván nem adtuk oda. De milyen szponzorokat húztál te ott be arra a találkozóra? Nagyot! egyet, de nagyot. Egy SSD-vel, egy gamer monitorral. Akkor sejten ki lehetett az. iOS-e is van? Mármint GeForce, igen. Jó, azt hiszem itt az ideje, hogy rendeljek egy kontrollert a telefonomhoz. Jaj. Eljött az ideje. Oké, bocsánat, egy kicsit, bocsánat az intermezzóért. Elkalandoztunk. Podcastes dolog lett. Sirius már elköltött 40 000 forintot, nem gondolom. Nem 40-et, de majdnem. No, akkor Nvidia Game, vagy mi az, GeForce Now, nem tűnik azért szarnak így elsőre, de majd még megnézzük. Még megvannak igen, tehát faktóriózni például nem lehet kontrollerre, tehát valószínűleg akkor azokat a játékokat lehet telefonon is játszani. Aha, és nézd, ott ki is írja. Ott ki is írja, hogy mit kér. Aha. Tehát, hogy nyilván mindenhova kiírja azt, hogy birtokolnod kell a játékot, guess what, birtoklom. De hogy mit ír például, mi akadályoz meg engem abban, hogy Eurotrack szimulátorozzak? Mi kell az Eurotrack szimulátorhoz? Partial gamepad support, ez azt jelenti, hogy nem lehet mindent csinálni. Vagy azt jelenti, hogy nem támogatja az összes gamepadet, nem tudom. És ez elméletileg elérhető 1080-60 frame per szekkel. Ami... Az Elite Dangerous, mit ír az Elite Dangerous? Képzeld el a hotas és a mobiltelefon kombót. Nem, nyilván ezt nem ismeri fel, mert ezt a Windowsnak kéne. Hát de gondolod, hogy rádugod a telefonodra a VR szettedet, és úgy mész utcán, és közben meg a mobilnetről jön az Elite Dangerous. És akkor ott ülsz a buszon, érted, és így közben szálljon le fiatalul, hagyom el nénike, épp teret váltok! Meg és az van szállok. Egyébként, hogy van hozzá gamepad support. Nem mondod! Videó ötlet fogalmazódik a fejemben, egy pillanat felírok egy rövid jegyzetet. Google Keep. Mész az utcán, és közben Elite Dangerous. Igen! Ha ez történik, hogy megyek az utcán, és közben Elite Dangerous, az egy nagyon rossz jel az életemre nézve egyébként. Hát még azoknak, akik együtt közlekednének veled. Ez egy nagyon-nagyon Destiny 2 telefonon, azért az elég laza lenne, ha működik. Dark Souls 3 mit ír? És az van egyébként, hogy Dark Souls 3 az simán lehet, mert azt lehet kontrollerrel játszani. Oké, miért olyan játék, ami nagyon-nagyon csak billentyűzetes? Tudsz ilyen játékot, ami nagyon csak billentyűzetes? Csak billentyűzetes? Ah, igen, hát a Factorion kívül, mert ezt nyilván tudjuk. Hát a egér. Az a baj, hogy olyan tudok, ami egérrel van, vagy... De manapság már minden játék szinte vagy billentyű egér, vagy pedig... mi az már... nem joystick, hanem gamepad. Igen, igen, ebben sajnos valószínűleg igazad lesz, de most nagyon örülök, hogyha nem lenne. Oké, GTFO. Legyen a GTFO, az mit támogat? Hát vagy nézd meg egy Civilization. És van gamepad? Civilization. Ó, körökre osztó stratégia. Nyilván mi más? Hova gondoltam? Civilization. Ajajajaj, keyboard and mouse. Igen, keyboard and mouse. Nem annyira meglepő módon. Körökre azt a stratégia. Igen, tényleg, hova gondoltam? Mi van itt még? A Subnautica. Mivel lehet a Subnautica-t? Azt szerintem lehet kontrollerrel. Lehet. Jaj, a Transport Fever, az is biztos csak billentyűzet lesz. Az, ha nem csak billentyűzet. Ó, oh, B-vel írom. Nem Transport. Transport Fever. Keyboard and mouse. Jó, hú, hála az égnek. Oké, sajnos ezzel kapcsolatban elég lelkes lettem. Jó, akkor srácok, következő lépés, megpróbálok szerezni ez egy kontrollert, és nyilván, ha minden kötél szakad, akkor az Xbox kontrollerem, de telefonhoz szeretnék olyat, ami tartja a telefont, you know, mert a telefonnál nem annyira praktikus az, hogyha le van támaszt valahova. Oké, okay. Ha esetleg szeretnél másról beszélni, készen állok. Jó van. Na, hát akkor Nvidia szponzorációnk nélküli, de Nvidia-ról szóló tartusunkat hallottátok? Jó, ez egy fontos lépés a gamingiparban. És még nem tudjuk egyáltalán jelenleg, hogy maga a szolgáltatás mennyire jó. Tehát, hogy mennyire stabil, mennyire működik. Tehát, hogy ezt a részét még egyáltalán nem tudjuk, srácok, úgyhogy ti ne ugorjatok bele úgy, mint én, illetve szóljatok, hogy lemondjam. Igen. Nem kell, hogy feltétlenül lemondjam, csak szóljatok, hogyha le akarom mondani, akkor lemondjam. Na, akkor milyen játékokkal játszottunk az elmúlt időszakban, nincs más hátra, mint erről beszélgetni egy jót. Na, én is visszapattantam a Factorio-ra. Ez van közöm? Igazándiból csak láttam, hogy te is játszol, aztán megjött a kedvem, ennyi. Illetve annyi közöd van, hogy erről te nem tudsz, de versenyzünk, hogy ki jövi ki előbb a rakétát. Hóhé, jóhé, de erről nem tudok! Várjál, hol tartasz? Tier 3, a kék löty. És bő 4 órát játszottam vele a pályán, azt hiszem. Jaj, de te ilyen fókuszált vagy, nekem van vonatom, van-e vonatod, azt mondd meg! Ha még nincs, de legyen. Ja, hát nem mindentem el, ha úgy érzed, hogy kell, akkor legyen. Nem, én csak így poénból, tehát ezt mondtam a nézőknek is, hogy erről a versenyről te nem tudsz. Erről nem nagyon. De hogy te helyzeti előnyből indulsz, mert többet és régebb óta kezdted most az utóbbi időszakban, de hogy ki akarod lőni te is azt a rakétát, és akkor kilövi ki előbb a rakétát. Jó. Játszhatunk így is. Srácok, holnap reggel Factorio. Én csak szombaton játszom legközelebb vele. Hello. Én a kedd csütörtökök délelőtti streamjei azok mostanában Factoriók. Amúgy. Tényleg. Nagyon durva. És most fejeztem be az összes olyan fejlesztést, amihez elég a piros-zöld-fekete-kék löty. Én tegnap eljutottam odáig, azt hiszem így abba a mebbe bő 4 órán van, 4,5, hogy várjunk csak, de lehet, hogy már 6. Na mindegy, szóval eljutottam odáig, hogy most már vannak kis drónjaim, és akkor így amit lerakok blueprintet, vagy így másolok, akkor ott kiszállnak és megépítik nekem, és így hajjaj. Elvileg én is tudok ilyet. Hajjaj, most akkor úgy beindulunk. Tehát elvileg nekem is tudnom kéne ilyet, de még nem raktam össze soha ilyen rendszert. És igen, most vissza kéne, mert most fogok bővíteni, terjeszkedni megint. És ahhoz ilyen vasútállomásokat, meg ilyeneket szerintem simán lehetne blueprintezni. Annyira jó, és én tényleg direkt így beáldoztam csomó mindent érte, hogy utána meg sokkal gyorsabban tudjak progresszelni általa, de hogy kvázi már így ilyen kínok közepette, mert hogy így a fémtermelésem az így nagyon-nagyon már elégtelen volt. Így kipréseltem magamból azt a drónfejlesztést, legyártottam pár drónt, és akkor na jó, akkor most blueprintből felhúzunk 2 darab ilyen érc kiégető sort, és így pak, mert hogy én azt manuálisan többet nem. Én most terveztem azt, hogy a holnapi streamre az a terv pont, hogy a vas termelésemet akarom felpörgetni. Yep. És ugye van már egy nagy vas termelőhelyem, ahonnan nagyon sok vas jön, és az a mellette lévő sütőrendszert akarom blueprintesíteni, és azt átrakni. De tudod, mi lenne a legjobb? Az egész rendszert. Tehát úgy, hogy magát a bányákat is. Tehát ilyen... Ja, most egy... Bázis, Ctrl-C, Ctrl-V. Meg lehet nem csinálni. Az egész bázis, de majdnem az egész bázis. Van egy kimenet, meg annyi, hogy megvannak a bányák. Annyi ugye, hogy nem illeszkednek tökéletesen. Ha nem illeszkednek tökéletesen, akkor azzal egy kicsit alakítok. Mert ugye ez most úgy van összerakva, nem egy nagy cucc egyébként, de hogy két futószalagról fut a sütés, uh-huh. A sütött dolgok felét acélosítjuk kapásból, amire nem vagyok benne biztos, hogy szükséges mindig, de acélosítjuk kapásból, és ez között a két szalag között meg balanszolva van a terhelés, tehát hogy akárhonnan, akár mi érkezik, ez a kettő, ez tele van. Ja, annyira szeretek én is most játszani ezzel a, hogy hol hibázik még némi extra termelés, és akkor oda így ráküldök kitermelést, és akkor ott már jó, aztán utána most máshol kell balanszolni, tehát jó ez a faktorió. Én tudod, mit élvezek a faktórióban zavarba ejtően? A tankkal való harcot. Azt láttam, hogy mész tankkal bogarakat írtani. Megyek tankkal, bum, bum, bum, és automatizáltam a tankrobbanó lőszergyártást. És annyi, tehát gyorsabban gyártom, mint ahogy ellövöm. Általában, tehát így nagy össze. Nyilván, amikor harc van, akkor gyorsabban lövöm el, rövid ideig. de hogyha az egész játékot érnézzük, akkor gyorsabban termelem, mint ahogy ellövöm. És az van, hogy most kidolgoztam egy taktikát, ami sajnos eddig nem volt, de most streamen kívül tökéletesítettem is, ami gyakorlatilag annyi, hogy mozgásban maradok, kergetnek a nyomoroncok, és közben kilövöm az épületeiket. Azt kell, aztán elfogynak. Igen, úgyhogy nagyon, nagyon élvezem a faktóriót. Hihetetlen. És az van, hogy szívem szerint ilyen non-stop faktórióznék körülbelül. Ja, most én is több olyan játékot is találtam, amiket így nagyon-nagyon elkezdtem élvezni, és így mindegyikkel játszanék szívem szerint. Na, de akkor mondok is egyet, egy újat. Na, mondjad! Az egyik ilyen, az a Signal Simulator, ami nem egy új játék, viszont folyamatosan fejlődik a kicsike, és meglepően szórakoztató. Gyakorlatilag arról szól a játék, hogy te ott vagy a sivatag közepén, egy ilyen hatalmas nagy antenna hálózat közepén, egy kutatóként, és a világűrből érkező jeleket kell befogjad és elemezd. És hát nem kicsi X-akta, illetve kapcsolat. Tudod, van az a film, a kapcsolat... Aha. Ahol így egy jelet fognak, aztán a végén meg már így a csaj ilyen hiperugrik, meg nem tudom mit csinál, egy UFO-kkal társulok. Na, szóval, hogy így ebből merítenek, tehát nem kevés ilyen UFO, meg földön kívüli hívés van a játékban. Akartam mondani, hogy ahhoz képest, hogy csak jeleket elemzel, ahhoz képest nagyon szép a grafikája, de akkor nem, valószínűleg nem csak jeleket elemzel. Na, és így tényleg ilyen iszonyat chilles a játék, eleinte, és akkor ahogy így kezdett befogni a jeleket, ilyen fura dolgok is történnek, és így direkt paráztat is a játék, és akkor a végén tényleg jönnek UFO-k, meg UFO jelek, meg ilyen földön kívüli jelenések, meg egyéb dolgok. Tehát, hogy így írták is a kommentbe, hogy hát akkor ez most már egy horror játék. És igen, tehát valamilyen szinten az is, és így baromi jó a hangulat. Ez, ez mennyire durva? De mondom, tehát, hogy ott vagy tök egyedül a sivatag között, és amúgy egyébként nem, nincsenek benne jumpscare-ek meg ilyesmi, hanem úgy magának a hangulata az egésznek így nagyon-nagyon jól átjön. Tehát, hogy ott vagy egyedül a sivatag közepén, és így kutya nincs ott melletted, és akkor jeleket fogsz be a világűrből, és maga a rendszer, ahogy ezt megteszed, tényleg jól ki van alakítva. Tehát először kell találnod valami jelforrást, utána a frekvencia sávot kell beállítanod, utána még azt stabilizálni kell, és erre mind-mind külön rendszerek vannak, és ha ez megvan, akkor elkezd szépen ilyen koordináta állásokat pittyektetni folyamatosan, hogy honnan érzékeli a jelet, és akkor neked utána finom hangolnod kell a parabolákat, hogy merre forduljanak be, így a laterális, meg a... Nem laterális. A horizontális, meg a vertikális állásukat az antennáknak, és hogyha ezt megtetted, akkor utána befoghatod a jelet, és elkezdi letölteni. És hogyha letöltötted, azt még elemezheted, és akkor azért kapsz pénzt, amiből fejlesztheted a ketyeréidet, meg egyéb dolgok történnek közben. És mondom, az egész egy ilyen baromi chilles, de ugyanakkor végig van ott egy ilyen érdekes, ilyen kicsit feszkós, de ugyanakkor tényleg ilyen kíváncsi hangulata a játéknak. És mondom, tehát ez az UFO, meg a földön kívüli téma, ez meg végig ott van a háttérben. És meglehetősen realisztikus az egész. Tehát, hogy mit tudom én, ki kell menni olyankor beállítani az antennákat, tehát ki kell menni fizikailag az antennákhoz, és akkor ott a szervert így újra lőni. És egyébként ilyen 70-es még egy játék, amit nem fog nézni senki, de én élvezni fogom. És az egész ilyen 70-es évek technológia, tehát, hogy ilyen magnószalagos számítógépek ott így futnak a háttérben. A szerver az konkrétan úgy néz ki, hogy ilyen hatalmas nagy rekkek egy szobában így végig, és akkor itt odamész az egyedül ilyen mainframe-hez, és akkor így ilyen parancsokat kell konkrétan beütnöd a játékba, hogy mit tudom én, reboot, meg diagnostics, és akkor kiírja, hogy melyik parabola van elszaródva, akkor azt konfigurálni kell, lehet központilag is, de ki is slattyogszhat szépen, akkor van egy ilyen kis szonda, amit lehet irányítani, én azzal még nem csináltam semmit, de elvileg azzal is lehet majd csinálni dolgokat, és akkor tényleg, tehát, hogy azt kell elképzelni, hogy így befogtad a végén a jelet, és elindul a letöltés. Na most ilyen 1-4 megabit per szekundummal tölt le, tehát az maga 3-4-5 perc, hogy letöltsed kb. Az 1 gigás jelet. És te addig mit csinálsz? Tehát, hogy így és sétálsz in-game, vagy mit csinálsz? Hát, na igen, itt az érdekes dolog, hogy ott ülhetsz, és így várakozhatsz, de akár ki is mehetsz, és addig mondjuk úgy kalibrálhatsz egy antennát, vagy valamit itt csinálhatsz. Tehát, hogy azért van azért elég sok holtidő a játékban, de ha már úgy kicsit így belerázódsz, akkor így tudni fogod, hogy mi az a dolog, amit megtehetsz, miközben mondjuk vársz arra, hogy mondjuk letöltsön egy jelet, vagy amikor elemzel egy jelet, na akkor az azt jelenti, hogy ráállítod az egész szerverparkot, és konkrétan in-game 2-3 napig elemez egy rohadt jelet. És az a fontos még, hogy így minden egyes rendszer, amit működtetsz, beleértve az antenna hálózat mozgatásától kezdve egészen a frekvencia tartomány szűrőn keresztül a villanykapcsolókig, tehát hogy minden szobába föl le tudod kapcsolni a villanyt, ez mind áramot fogyaszt, és neked meg napelemek vannak, és azok töltik újra a rendszert. Na most, ha elfogy a nafta, akkor lecsökken az egész rendszernek a hatásfoka, ergo várnod kell akár napokat, hogy visszatermelődjön az áram, hogy normálisan tudjál dolgozni, vagy pedig végig figyelsz arra, hogy ne terhel túl a rendszert, és mindig csak azokat futtasd, ami abszolút kell, és akkor túléled napelemről. Persze, és az a helyzet, hogy én ezt nem videójátékban akarom csinálni, én ezt a valóságban. Ki akarok menni, és csavargatni akarom a csavargatókat. Egyébként, ha nem lenne asszonypajtás, akkor valószínűleg mindent megtettem volna már, hogy tűzőrnek állhassak legalább egy nyarat. Arizonában, vagy hol a retekben. Egyébként ez valami nagyon hasonló játék, tehát hogy itt is csak itt nem tűzeket figyelsz, hanem csak az eget. Érteni kell hozzá dolgokhoz, ott meg nem. Igen, tehát, hogy az van, hogy a tűzeket a földön viszonylag egyszerű így észrevenni, felkivész az ablakos, ott a tűz, míg itt így dolgokhoz érteni kell, főleg ha elromlanak. És akkor, mit hagytam még ki? Igen, tehát gyakorlatilag az energiát kell menedzselni, megtanulni, befogni a jeleket, és közben meg kibontakozik egy ilyen háttérsztori, ahol földön kívüliek vannak, lesznek. És csak jó, egy ilyen minimális spoiler, tehát hogy így befogtam az egyik jelet, és akkor hogy épp már tölti le, és akkor ott vannak a háttérben ilyen monitorok, amikkel, mit tudom én, kijelzi éppen, hogy... Nagy filmeket nézhet. Igen, most pont ott látszódott egy pillanatra. De egyébként viccen kívül van ott egy monitor előtted, és oda a gépedről be lehet rakni egy videót, és akkor így in-game nézheted a filmet, amit beraktál oda magadnak. Annyira tudtam! Vagy legalábbis én így értelmeztem. Na és akkor az egyik monitornak a képe így elment, és egyszer csak így bejött rajta egy ilyen kamerakép, ami konkrétan a karakterem háta mögötti kamerából jött, hogy így ott figyeli a folyosót, csak volt rajta egy alak. És akkor így el is ment gyorsan a kép, és akkor te meg ott így állsz, és így nézem, hogy ott volt valami. Azon volt valami. Biztos ott állt valami azon a kameraképen, de lehet, hogy csak én hallucináltam, és akkor konkrétan kimerevítettem, mert ugye felvételt csináltam erről pont, és akkor tényleg ott volt egy alak? És akkor mondom, ne! It is a horror game now. Igen, officially. Szóval nagyon-nagyon-nagyon élvezem ezt a kis játékot, és tök-tök chill, de egyben izgalmas is, szóval... Elhangzott a valódi kérdés, van-e hozzá VR support? Mindjárt megnézem, várjál. Nincs, elő van véve nincs. Nincs hozzá VR support. Pedig egyébként ez simán lehetne, hoppá. Very positive, very, very positive. So very positive. Signal szimulátor. Oké, a kérdés, hogy vajon küldtek-e már belőle? Vagy be kell kérnem? Én ezt speciál megvettem. Én nem vagyok benne biztos, hogy ezt megvenném, ugyanis mostanában vettem olyan játékokat, amiket valószínűleg nem fogok játszani soha. Igen, az úgy nem jó. Hát megvettem az izét 40-50 euróért Escape from Tarkovot, mert majd valamikor akarunk Escape from Tarkovozni a srácokkal, de hogy tudom, hogy az Escape from Tarkov nem nekem való. Az melyik is? Az egy FPS, nem? Az most nagyon felkapott FPS, lopakodni kell, lootolni, és amit kihozol, azt eladhatod. Tehát, hogy nagyjából így néz ki. Tehát, hogy próbálsz összeszedni a lehető legtöbb cuccot egy ilyen adott területen, aztán van egy ilyen extraction point, el kell odáig jutni, ki kell jutni, és ha kijutsz, eladod, és akkor több pénzed lesz. És közben meg, közben ilyen szuper hardcore, mert mint úgy értem, hogy ilyen külön gombok vannak mindenre, a végtelenségig modolhatod a fegyveredet, de hogy ilyen tényleg ilyen mindenre külön gombok, tehát ilyen elképesztően bonyolult állítólag. Oh yeah. Az jó. Igen. Röviden, tömören ki kell szökni Tarkovból. Na, még gyorsan két játékot szeretnék elmondani mindenképp. A másik, amivel játszottam, és szintén nagyon tetszett, az a We Need to Go Deeper nevezetű csoda. Én nekem ez mintha rém lenne. Igen, ez a játék nem olyan rég, egy talán egy-két hónapra jött ki Early Access-ből, és most pedig kapott egy új ingyenes update-et. Ez egy co-op tenger alatt járó menedzser játék. Nagyon-nagyon egyedi és vicces grafikai stílussal, vagy dizájnnal. És az a lényeg, hogy ketten, hárman, négyen egy tenger alatt járót menedzseltek, ami egyre mélyebbre süllyed az amúgy mindenféle tengeri borzalmaktól hemzsegő tengerben. És gyakorlatilag ennyi, túl kell élnetek, és egy ilyen roguelite az egész, tehát hogy minden rám végén azért egy kicsit így elmenti a progresszt, vagy így kapsz XP-t, és akkor újabb ilyen karakter skinneket, meg ilyen kozmetikai extrákat oldhatsz ki, aztán idővel egy-két ilyen képességet is, amik közül mindig választhatsz, de hogy ez a játék is hótvicces, és egyedül is játszható botokkal, de a legbókásabbakkal az, hogyha így együtt játszátok haverokkal. A lényeg annyi, hogy a tengeralattjáróban van egy kormányos poszt, van egy hát hívjuk mérnöki posztnak, aki így az energiát osztja el a különféle rendszerek között, tehát fegyverrendszer, pajzsrendszer, hajtóművek és lámpák, mert ugye sem kellően mélyre mész, ott már kellenek lámpák, mert különben semmit nem látsz. Van egy tüzér, aki a fegyvert kezeli, és a plusz egy ember az meg a kb. A fedélzetre feljövőket írtja le gyorsan, vagy pedig így csinál dolgokat még, amivel segíti a többieket. Vagy pedig kevésbé gyorsan. Vagy pedig lehet még periszkópozni, amivel így kvázi messzebbre látsz, hogy mi merre van így a tenger alatt járó körül. És így nagyon vicces. Nagyon vicces a játék, és nagyon sokszor újra játszható. Aha. A grafikája az zseniális, tehát van benne egy ilyen kis Don't Starve jelleg, tehát ez a kis papírmasé, de kifejezetten jól áll neki. És hát a számomra, szívemnek oly kedves ilyen Lovecraft tematika is azért így helyet kapott a játékban. Ahol tenger alá megyünk, és nincsenek csápok, meg polipok, meg az már nem is jó. De hál' Istennek ebben vannak mindenféle cuccok, és így hú, nagyon, nagyon jó pofa játék. Ha így valamikor így tervezel vele játszani, majd szóljál meg. Ja, ezt akkor kipróbálhatnánk együtt. Ja, mert írtóra fán, tényleg. Tehát, hogy így csináltam múlt héten egy streamet, és akkor így random nézők becsatlakoztak, és így tök jó volt. Tehát, hogy így akár mindenféle Teamspeak, meg egyéb nélkül, tehát ilyen voice chat nélkül is így lehet normálisan haladni benne. Feltéve, hogy valaki nem trollkodja el a dolgokat. És így mondom, roppant szórakoztató a játék. Tehát így egyre mélyebbre mész, jönnek az egyre keményebb borzalmak, vannak ilyen kis barlangok, ahol be lehet menni, és akkor valamelyik barlangban így ilyen kereskedők vannak, és akkor lehet venni tőlük dolgokat, valamelyik barlangban így kincsvadászat, és akkor így le kell verni az ott lévőket, valamelyik barlangban meg konkrétan egy mini, vagy egy boss harc van, és akkor full random, hogy melyik vár rád. Aztán minden pálya végén meg van egy fő ellenfél, akit meg így le kell verni. És így mondom, iszonyat változatos dolgok törnek így az életetekre. Tehát, hogy így van ilyen víz alatti szellemkalózhajó. Iszonyú változatos dolgok törnek az életetekre. Ez mennyire egy ilyen szép kifejezés. Hát figyelj, a kreativitásért nem kellett a szomszédba menniük a készítőknek. Tehát, hogy van egy ilyen polip, aki így rátapad a hajóra, egyrészt a csápjaival betör, és így bántiteket, de beköp ilyen nem tudom, ilyen emberszerű szörnyeket, de viszont ha közelmész hozzájuk, akkor így szétnyílik a melkasuk, és ilyen kis csápok jönnek ki belőlük, és az így fáj még, az is pluszba. Tehát ilyen nagyon beteg, de nagyon nagyon mókás. Elég menő. Szóval mondom, ha egyedül játszod, ha csapatba, de ez a játék így hozza. Aha. Hozza. És még egy játék van, amit még így kipróbáltam, és még arra is így rápattantam nagyon, az pedig a Temtem. Az új Pokémon-like. Tehát nem Pokémon-like, hanem ez Pokémon, csak Temtem. Oké. Ezt hol keressem? Steamen? Steamen, igen. Temtem, így írja magát, vagy hogy írja magát? Temtem, egybe. Ó, Temtem, elvel írja. Na, és a lényeg az, hogy ez a játék gyakorlatilag a Pokémon, csak nem Pokémonnak hívják, hanem Temtemnek, és egy ilyen MMO-szerű dolog, jelenleg Early Access-ben van. Ez a játék gyakorlatilag a Pokémon, csak lopva. Egyébként tényleg az. Igen, tehát nem rejtik véke alá, hogy a Pokémon az erős inspiráció volt ebben a zsánerben. Ez is, tehát hogy ebben a játékban is csak a világ összes idejét lehet beletolni. Abba több, mint biztos vagyok. A lényeg, hogy vannak ilyen kis szörnyetegek, azokat nem labdába, hanem ilyen kártyákon tárolod, és zsákmányolod ki a testüket. Ahogy harcolsz velük, szépen XP-t szereznek, és szinteket lépnek, aztán egy idő után még fejlődnek is, és akkor átváltoznak, és annak nagyon örülsz. Nagyon sok statjuk van, nagyon sokféleképpen lehet őket fejleszteni, lehet őket párosztatni, és így ilyen fajnemesítési programba is bele lehet vágni, amire tényleg a világ összes idejét bele lehet tenni. És iszonyat farmolós egyébként a játék. Tehát a lények maguk, azok mókásak, és tényleg mindegyik elég karakteres. Hát értelemszerűen nem olyan ikonikusak, mint a Pikachu és a bandája, tehát hogy azoknak csak 20-25 évük volt így ikonikussá válni. Jó, hát nyilvánvalóan, és nyilván ugyanolyanból nem lesz még egy ikonikus, tehát 20-25 év múlva ez valószínűleg nem lesz az. Ja, de maguk a lények egyébként tök jó pofák, tehát hogy... Olyan a játék akar lenni, amire minden Pokémon játékos azt mondja, hogy wow, mennyire menő lenne, ha ez Pokémon lenne. Nem is feltétlenül szerintem. Tehát, hogy nincs az az érzésed, hogy játszhatnék a Pokémonnal is, hanem így az az érzésed van, hogy itt van egy játék, amiben lényeket kell befogdosnod, olyan, mint a Pokémon, de nem Pokémon, de el vagyok vele. Tehát, hogy a nagy erőssége tényleg az, hogy ilyen MMO-szerű, tehát ott van a többi játékos, ott szaladgálnak, és akkor lehet velük majd csatázni is később. Most ez a, én még játékos ellen nem csatáztam, viszont ilyen 2v2-ben lehet csapatni, tehát hogy ketten összeálltak. Nem mondod, hogy lesz belőle Switch-re is. Ó, ebből hogy a viharban elenne? Hát ez ilyen kötelezőnek tűnik, igen. Igen. És a lényeg annyi, hogy azt hiszem, csak igen, hogy 6 darab ilyen lény lehet nálad aktuálisan, azokat így tetszés szerint sorba rendezheted, hogy kivel, melyik kettővel kezdjed a csatát, viszont a csatatéren egyszerre csak 2 lehet, ezeket cserélgetheted, és a csata közben ugye, ha elfogy az életereje a lényednek, akkor így KO, és akkor így kiütötték, és a staminája az, ami igazándiból megszabja, tehát az a manája a lényednek, amivel a képességeket ellövöd. És hogyha elfogy, akkor pihennie kell, olyankor egy körből kázi kimarad, és ilyen kőpapírolló az egész játék. Tehát, hogy bizonyos képességű temtemek, mert így hívják ezeket a kis dögöket, bizonyos másik képességű temtemekkel erős, viszont valamivel szemben meg gyenge. És akkor neked meg így ki kell találnod, vagy ki kell tapasztalnod, hogy melyik az a képesség, ami nagyot üt az ellenségre, de viszont az ellenséggel szemben én melyik temtemet hozzam, hogy mondjuk így ne nagyon tudjon megölni gyorsan. Aha. De mondom, tehát, hogy nekem személy szerint, bár rá tudtam csavarodni a játékra 13 óra erejéig, de viszont a harcrendszere és maga a játék mechanizmus az iszonyat monotó jelenleg még. Tehát, aha, hogy mész a magas fűbe, és a magas fűbe jönnek a temtemek, akiket elkaphatsz, illetve harcolhatsz velük, és akkor annyi, hogy így mész, és így úton útfélen állnak NPC-k, akik így folyton belétkötnek, és csatáznod kell egyet velük, és le kell őket verned. És így, ahogy haladsz előre, tehát amíg eljutsz A pontból B-be, addig fixen lesz 5 kötőjel 8 csatád ezekkel az NPC-kkel, aha, akik utána rácsek köpnek, tehát egy ilyen sztori elemként vannak ott meg, hogy csatázzál meg, ne tudjál gyorsan átmenni A pontból B-be, és mellesleg, ha bizonyos helyeken, tehát a magas fűbe, vagy a vízbe, vagy valahol, ahol így ezek a dögök így élnek, így járkálsz, akkor így random beléd kötnek, és akkor elkaphatod őket, vagy csatázhatsz velük, és akkor XP-t farmolsz. Ilyen elég érdekes a fejlődésük, tehát hogy úgy van, hogy ha bizonyos lényeket csapsz le, akkor azok hozzáadnak a karakterednek egy értékéhez, és amikor lép egy szintet, attól függően, hogy azt az értéket a két szintlépés között mennyire növelted, uh-huh, kapsz hozzá bónuszértéket. Hogy mit tudom én, ha levered mondjuk azt a répeorrú kis kék vackot, amit ott most látni, akkor az mondjuk az életerejét buffolja majd szintlépéskor. Tehát minél több ilyen kis, vagy van ott az a malacszerű valami, az meg mondjuk a stamináját. Tehát ha ezekből sokat leversz, akkor arra számíthatsz, hogy mondjuk szintlépéskor nagyobb értékeket kapsz majd a staminádra, meg az életedre. Aha, tehát egy kicsit tudod irányítani, hogy milyen... Igen. És mindegyik lénynek azért megvan a saját maga ilyen erőssége, hogy mit tudom én, valamelyiknek baromi sok HP-ja van, de mondjuk nagyon kevés staminája, valamelyiknek mondjuk nagyon jó ilyen speciális képességei vannak, de a közvetlen támadásai gyengék, és a többi, és a többi. És akkor még benne van ez az egész tenyésztősdi meg fajnemesítés, amivel meg tényleg annyi, hogy így ki kell maxoljad az állataidat, ahhoz kell találnod egy hozzáillő szintén kimaxoltat, és akkor fogsz tudni ilyen még erősebbeket így tenyészteni, és akkor utána azokat is összeereszted, és akkor így jó a világ összes ideje kb. Annak hangzik, igen. Szóval ez a játék most elég felkapott lett, nem véletlenül. Én nekem mondom, nagyon monotón így jelenleg a játék, vagy a gameplay loop, de abszolút értem, hogy miért tetszik az embereknek. Tehát, hogy uh-huh, ha nem is feltétlenül én fogok vele ilyen 100 plusz órákat játszani, de egy tök korrekt játék, és ugye nagyon, nagyon sokan ugye előveszik amiatt, hogy ja, hát ez csak egy Pokémon ripoff, meg hogy Pokémon copy, meg és miért ne lehetne? Ha van egy jó játék, ami történetesen nagyon hasonlít a Pokémonra, de nem Pokémon. Nyilván jobb lenne, tehát hogy ilyen eszkekkel kapcsolatban az az érzés, hogy mennyire király lenne, ha ez Pokémon lenne. És lenne egy ilyen játék a Pokémonba, érted? Tehát hogy az, a miért ne lehetne, azért ez szerintem nem ennyire egyszerű. Nekészben, ja. Jó, hogyha lehet, hogy én is ilyen több száz órányira lennék investálódva valamelyik Pokémon játékba, akkor úgy van... Akkor lehet, hogy jobban zavarna, igen. Akkor hát nem is az, hogy jobban zavarna, hanem én megvonnám a vállamat, és azt mondom, hogy hát jó, itt a Temtem, ezzel nem fogok már annyit játszani, mert én a Pokémonnal játszom. Tehát tipikusan az az eset, hogy ha egy moba mellett már elköteleződtél, nagyon nehezen fogsz váltani, vagy egyáltalán nem. Igen. De mondom, tehát pont ezzel az MMO jellegével... Érdekes lehet, és mindenképp érdemes figyelni, hogyha valaki benne van ezekben a Pokémon-szerű játék, ilyen lényfarmolós játékokban. Kicsi lényfarmolós játékok, igen. Mert tényleg van benne potenciál, és a játék is elég jó. Tehát, hogy nagyon szép, nagyon jól fut, már így kapásból, és ez is tök pozitív. Tehát, hogy egy alapjaiban jól összerakott játékcsomaggal indultak el, és azért ez sokat számít. Aha. Szóval, ja, Temtem. Van nekik hivatalos oldaluk? Kell legyen, szerintem. Ami nem a Steam oldaluk. Na mindegy. Azért kérdezem egyébként, mert tervezem ellinkelni majd Vikinek. Mert elkezdett streamen, és ő szereti az ilyen játékokat. Viki mondjuk nagy Pokémon. Ő nagy Pokémon, rajongó. Igen. Hát azzal kezdett streamelni. Most a Pokémon, nem tudom, Sword and Shield, nem tudom, whatever. Azzal kezdett konkrétan most. A Pokémon Sword and Shield-nél volt valami nagy felbojdulás, hogy így tök sok Pokémon nem került bele, meg egyéb problémák voltak vele, szóval még így viszonylag jól is pozícionálta magát akkor a Temtem, hogy most jön ki, amikor van egy ilyen kis igen. megrendülés. Igen, és azt néztem, hogy a Switch-es verziója sincs messze. Uh-huh. Tehát a Switch-es verziója meg május 20-a talán. Várjál, mindjárt itt van. Május, nem, 2020 május, jó, akkor nem május 20-a. Tehát, hogy Switch-re is ki fog jönni. És azért az meg már elég okés. Ja. Addig meg PC-n lehet csapatni. De mondom, most így az elmúlt időszakban tök jó játékokat sikerült behúznom. Tehát, hogy ez a tenger alatt járós, ez iszonyatosan ez is vannak tűnik, aha. A teleszkópos, az egyszerűen annyira nyugis, chilles, és akkor így leülök este játszani néha, és akkor így, Isten jó. És ez a Temtem, ezzel meg elbarmoltam másfél napot. Tehát, hogy de élveztem, tehát, hogy így lekötött. Na, mesélj te, mivel ütötted el én az nem idődet. Játszottam most nagyon újjal, hogy őszinte legyek. Nyilvánvalóan pörgött a Factorio, tehát abban beleraktam, mit tudom én, volt egy szombat, amikor több mint 8 órát streameltem Factoriót. Ja, azt láttam, hogy kicsit megszaladt. Megy még mindig a GTFO, rendszeresen összeülünk és játszunk. Nem feltétlenül mondanám, hogy jók vagyunk benne. Most az utolsó alkalommal, amikor csütörtökön összeültünk, kifejezetten bénák voltunk. De hogy megy az is. Egy dolog, amit most újra elővettem, de az sem új játék igazából, csak elővettem, mert van benne új, a Sims 4. Na, mesélj! Miért 32? Az van, hogy megjelent egy Tiny Living nevű item pack, ami nem kiegészítő, hanem item pack, ami ugye egy olcsóbb kategória is amúgy, ez egy 10 dolláros csomag, 10 euró Magyarországon. Szóval ez egy 10 eurós csomag, és olyan cuccok vannak benne, van benne egy halom cucc, de hogy alapvetően olyan cuccok vannak benne, amik ilyen pici házak építéséhez jók, és ha jól vettem észre, akkor annak ellenére, hogy ez csak egy item pack, és hogy itemeket ad olyan jellegű játékmechanikákat, hogy például a házad dat be tudod állítani, nem tudom mi a neve, de hogy tiny living home. Tehát, hogy ilyen arra, hogy pici legyen, és akkor vannak különböző ilyen besorolások. A micro home, a tiny home talán, meg a small home, és ezek ilyen mindenféle bónuszokat adnak a játékban. Tehát, hogyha összeraksz egy házat micro home-ként, akkor ott a szímek ilyen tök jól érzik magukat, meg ilyenek, viszont ezeknek vannak méret megkötéseik. A micro home az konkrétan a 32 tile, tehát a 32 ilyen kocka lehet használva, ugye? És ebben benne vannak az emeletek is. Tehát nem azt nézzük, hogy mekkora az alapterület, hanem azt nézzük, mekkora a ház. És akkor a micro home-ban ilyen mindenféle szuper buff volt, de tényleg ilyen, ott ilyen dupla ideig hatnak a pozitív hatások a szímekre, sokkal olcsóbb a rezsi, de hogy az tényleg pici. És az van, hogy összedobtam most ezt a gamer vonalat, meg ezt a tiny home-ot, és egy ilyen mikro home-ot építettem, ahol egy gamerrel vagyok el, nyilván aki e-sportoló, tehát nyilván ez a vonal ugyanúgy marad, de annyi pénzt lehet keresni, hogy nem magyarázta meg senki, hogy mi értelme lenne másnak. És ilyen tök izgi egyébként, hogy behoz egy olyan izgalmat a Sims-be, ami ugye nekem az van a Sims 4-jel, hogy én ezzel a gamer vonallal, ezzel így kiirtottam belőle a legfontosabb nehézséget, a pénzt. Tehát ugye nekem nincs már azzal a problémám, hogy úgy keressek nagyon sok pénzt, meg fejleszem a karakteremet az előléptetésekhez, hogy közben el kell járnia minden nap dolgozni. Mert nem kell eljárnia minden nap dolgozni. Érted? Naponta két bajnokságon kell részt vennie? Nem, annyit sem. Naponta egy bajnokságon kell részt venni, de az sem muszáj minden nap. De hogyha mondjuk napi két bajnokságon részt vesz, akkor ha nagyon kipörgetem a maximumot, ahol még nem tartok, tehát azt még nem tudom kipörgetni, de ha majd nagyon kipörgetem a maximumot, akkor azzal a két bajnoksággal, ha jól láttam cseten, akkor tudna naponta 18 ezer dollárt keresni. Érted? És a Sims-ben így már nincs, tehát ilyen nincs már ennyi cucc. Tehát, hogy árban már nincs ilyen kategória. Viszont az, hogy pici a ház, és egy pici házat akarok ilyen modern izében megépíteni, na azzal rengeteget szöszölünk. Tehát abban szerintem több, mint egy másfél órát töltünk az utolsó streamben, hogy a fürdőszobának a méretét lejjebb vegyem kisebbre, de végül nem is sikerült. Tehát, hogy beleöltünk másfél órát úgy, hogy végül nem tudtam lejjebb venni kisebbre. És akkor most azzal kísérleteztünk, hogy van egy emeletem, és akkor én most már nem mikrohomban élek, mert mikrohomban lakott egyébként, tehát a legkisebb verzióban 28 négyzetméter, és abban van ugye konyha, fürdőszoba, nem külön helységként, konyha, fürdőszoba, hálónappali, ez ugye ugyanaz, de ugye erre van egy ilyen lehajtható ágy, ami minden éjszaka megpróbálja megölni a karakterem, de tényleg minden éjszaka. És akkor ehhez most építettem még egy emeletet alá, de azt már úgy tudod, hogy egy medence az egyik fala, és akkor oda úgy megy a fény, meg mit tudom én, és így most benne vagyok a tiny-ban, tehát ez most már azt hiszem 68 négyzetméter, ami egyébként elég nagy, de a Sims-ben ugye elég kicsi. De hogy ilyen tök jó, tehát ilyen tök kihívásos, tehát tök sok kihívás van igazából abban, hogy megpróbálj dolgokat összerakni kicsiben, úgy, hogy minden működjön, érted? Tehát, hogy mondjuk rendesen tudjon főzni, meg legyen zuhany, meg ilyenek, és akkor ehhez van, igen, pincém van. Nem emeletet építettem pincét, nem tudom, azt mondtam. Az a furi, hogy tehát, hogy így nekem, amennyit mindig játszottam vele, tehát, hogy a Sims mindig arról szólt, ugye, egyrészt, hogy maxolt ki a karakterednek a statjait, ér fel a karrier létre a csúcsára, és akkor emellett ugye, hogy legyen annyi pénzed, hogy a álmaid palotáját felépítsd. Igen, és akkor de most elindulnak az ellenkező palotája irányba. Lehet pici. Tehát én például ezt a házat sokkal jobban imádom, mint bármelyiket, és olyan design munkát raktam bele, attól függetlenül, hogy meglehetősen letisztult kocka alakja van, de nagyon, nagyon komolyan átgondolt. Tehát például a tetőm, az nem akarok hülyeséget mondani, de az szerintem 10 elemből áll. Érted? Tehát egy 5x5 blokkos háznak a teteje az 10 tetőelemből áll. Mert így tudtam kirakni azt a formát, amit szerettem volna. De egyébként mostanság egyre jobban mennek ezek a mikrootthonok. Egyébként, ahogy így néztem, tehát, hogy így drágábban rendezel be magadnak egy ilyen kicsi kompakt házat, mint hogyha vennél egy normálisat egyébként. A legtöbb helyen azért mennek a mikrohomok, mert nincs lehetőség nagyra. Tehát ahol ezek igazán mennek, ott azért, mert mit tudom én, Tokió. Hát igen, és Tokióban de nincs lehetőséged nagyra. De az a durva, hogy de olyat is láttam, hogy kb. Egy ilyen 3 vagy 4 méterszer 10 méteres ilyen konténerbe laknak, egy ilyen nagyon szépen kialakított konténerbe egyébként, de hogy egy konténer. Az és van, hogy ez még így is olcsóbb, mint egy egész ház. És így ilyen eszméletlen megoldások vannak, hogy a kád, a konyha, az ágy, az hogy van kialakítva, vagy minden. És egyébként tehát azt láttam valahol, hogy ott az erdő közepében ott van ez a konténerház, kvázi, és barom jól néz ki. Barom jól. Én most azt állapítottam, hogy csak a Sims-be, tehát nekem nincs ezzel kapcsolatban valódi tapasztalatom, de a Sims-be úgy raktam össze a dolgokat, hogy megvettem ugye a legkisebb telket, 15x20-as legkisebb telket, mert ugye pici a ház, nem kell a nagy telek, és felhúztam rá egy nagyon szép és meglehetősen elegáns mikrohómot, ami ugye mikrohóm, de úgy van megépítve, hogy nem spóroltunk igazából nagyon semmin. Egy dolgon spóroltunk építés közben, de spóroltunk a hűtőn, de nem kellett volna. Tehát egy olcsóbb hűtőt vettünk. De hogy inkább arra gondolok, hogy egy dolgon spóroltunk, a számítógépen. Tehát nem vettem meg a 10.000 dolláros számítógépet, hanem egy rosszabb számítógépet vettem. De ugye a többinél így nem néztük. Tehát a sütőnél azt vettük, ami odaillik, nem azt vettük, ami olcsó. Érted, mire gondolok? Uh-huh. És úgy tudtam összerakni, most sajnos csak Twitch-en van fent a stream, ha bele akarsz nézni, akkor a második streamnek a vége felé ajánlom, mert ott már egészen jól ki van építve. Úgy tudtam összerakni egy otthont, ami ellát minden dolgot, amit el kell látnia, hogy még marad bőven elegendő pénzem, tehát mit tudom, még marad 6-5000 dollárom mondjuk a végére, a kezdő összegből, tehát abból az összegből, amiből kezdett a szimem. És nem egy ilyen olyan ház, amiben tudod, minden a legolcsóbb, meg mindent ki kell majd cserélni azonnal, ha lesz egy kis pénzünk, hanem mindenből összevásároltuk azt, ami szép, ami odaillik kinézetére, ilyen modern, fekete-szürke dolgokat kerestünk, és így meg lehetett csinálni, hogy a kezdő összegből még maradjon is a végére annyi, hogy bőven ellássa magát a karakterem, amíg felhúzza 10-esre a játék szintjét. Szóval, hogy azért ez így nem rossz, amúgy. Ja, ott van, tényleg ilyen kis kompakt. Kompakt, és én mondom, ezt most nagyon élvezem, és néztem direkt videókat, mert biztos voltam benne, hogy vannak emberek, akik jobbakat. Mert például én nem tudtam elképzelni, hogy mondjuk hogyan lehet egy edzőrészt rakni a mikrohomba. De egyébként nyilván úgy lehet a mikrohomba edzőrészt rakni, hogy terasz. Tehát, hogy kint a medence partjára ma lehet rakni. És például úgy van megcsinálva a házam, hogy az egésznek üveg a teteje, szóval nem kell nagyon aggódnom a fény miatt. Hát figyelj, a szükség az nagyon jó megoldásokat szül általában. Ó, ez a Sims 4 is, aj. Én emlékszem, tehát, hogy amikor megjelent a Sims 4, akkor nagyon-nagyon-nagyon utálták az emberek, de úgy tűnik, hogy ez is átütötte most. Jó, de közben érted, hogy 240.000 forint összérték vacaknál tart. Igen. Tehát, hogy igen, most már van benne content. Ettől függetlenül van egy csomó minden, ami egyébként nem tetszik, vagy egy csomó minden rage-elek, miközben építek, mert egy csomó butaság. Tehát, hogy nagyon, nagyon hiszt is arra, hogy mi ütközik mivel, és a legtöbb videó, amit láttam, tudod, amiben mikrohomokat építenek, abban be van írva az a kód, amivel tudsz így dolgokat rakni helyekre, ahova nem tudsz amúgy a játékban. Tehát mert arra gondolok, hogy például a lépcső alá teljesen egyértelműen olyan helyre sem tudod berakni azt a szekrényt, ami ott van a kanapé és szekrény ágy, az ugye egy lehajtható ágyja. Ami ott van, a szekrény alá, a lépcső alá nem lehet olyan helyre rakni, ahol láthatóan nem ütközik bele, de a játék még azt mondja, hogy igen. Hát, amit a játék mond, az úgy is van. Igen, és hogy egyébként például a helyzet, hogy most lehet, hogy meg kéne vennem egy kiegészítőt hozzá, tudom, hogy most nevetni fogsz, és nem is fogom megvenni egyébként, de van egy kiegészítő, egy egyetemi kiegészítő, amiben ilyen university life, tehát hogy elmész egyetemistának, és abban az egyetemi kiegészítőben van egy olyan zuhany, ami nem zuhany fülke, csak egy zuhany fej. És akkor ugye ott a fürdőszoba gyakorlatilag a zuhany alja. És avval lehetne sokkal kisebb fürdőszobát összerakni. Mert ugye a zuhanyfülke elveszi a helyet. Mert hogy abból ki kell lépni, az ajtóval nem ütközhet, és ha meg lenne az egyszem zuhany fej, akkor valószínűleg sokkal kisebb fürdőt lehetne építeni, ami meg ugye egy csomó helyet felszabadítana, és akkor mondjuk oda meg be lehetne sakkozni a kutyatartáshoz szükséges dolgokat, mert szeretnék egy kutyát. Érted, és ezek szerintem ezek tök izgik. Csak a kérdés ugye nyilván az, hogy most mennyire okés az, hogy emiatt egy 40 dolláros kiegészítő, vagy 40 eurós kiegészítőt kéne megvenni, hogy ez az egyszem nyavajás zuhany fej a birtokodban legyen. Igen. Érted? És valószínűleg erre alapoznak egyébként gazdasági stratégia. És erre alapoznak, igen. Hogy nagyon-nagyon sok minden megvan, de az egy dolog, ami neked kell, az a másik kiegészítőben van. És először is kérdeztem, hogy tudom, hogy van ilyen zuhany, mert láttam videóban. És kérdeztem a nézőket, hogy hol van. Tehát, hogy melyikbe lehet. És akkor ilyen nagyon jártasak, tehát akik így nagyon jártasak, ők kezdték el tippelgetni, melyikbe lehet, és aztán végül jött egy ilyen viszonylag biztos, hogy az egyetemistában van valószínűleg. Jaj. Még egy kicsit pusoljuk Viktor, és már megy is megvenni. Nem. Összerakunk rá egy donate gold. Nem rakunk rá össze. Egyébként 1 euró már érkezett bele, úgyhogy most már csak 16, ha még tart az akció. És érted, és így közben meg az van, hogy amúgy az egyetemi életes kiegészítőben semmi más nem fogok használni soha. Soha nem fogom elküldeni egyetemre az emberkében. Jaj. Mert hogy biztos vagyok benne, hogy nem. Ez olyan fantasztikus. Igen. Igen, az. És közben az Originnek rossz a shopja. Jó, mindegy, hagyjuk is. Csak felhúzom magam rajta. Zárd be. Nem, megnézem még, hogy még tart-e rá az akció, mert 40 euróért meg aztán soha nem veszem meg. Sims 4. Várj, azt hiszem, innen érzem. Extra content. Érted? Extra content. Expansion packs. Igen, a Dog Life az megvan, köszönöm. Nem él már. Nagyszerű. Ez a hajó elment. 36 euró. 36 euró. Várjátok, ezt mindjárt, ezt kiszámolom. 36 eur in hoof. Hát az a valóságban se költöttem még 12. A valóságban se költöttem még ennyit zuhany fejre. Értetted? De ez a virtuális zuhany fej, ez... De az kisebb lehetne a fürdő. Érted, sem 12.000 forintot elköltenék rá. Azt mondja, pajtás, meg engedélyt kér arra, hogy 10.000 forintért vessen szakkönyvet. Nem. Ilyet nem csinálunk. Cica, elköltöttem 12.000-et egy virtuális zuhanyfejre. Sára. De végre befér, és olyan jól néz ki. Igen, de végre össze tudom sakkozni a fürdőt, amit szerettem. 12.000, azon gondolkozom, hogy volt-e már zuhanyrózsák a közelében. Ja. Nem. Yeah. Jaj, felhúzott egy kicsit. A Sims-el mindig ez van egyébként. És aztán meg előrántja ezt a trükköt, hogy ja, nem rakhatod ide az ajtót, meg ezt nem rakhatod ide, meg nem rakhatod oda. Ja, tűzjelzőt üvegre, az szabad. Tűzjelzőt üvegre szabad, de lépcső alá ágyat nem. Érted, a Harry Potter az mafu. Ja, pont most nézzük mi is. Már csak az utolsó rész van hátra. Az utolsó, vagy az utolsó kettő? Az utolsó. Annyira szeretem a Harry Pottert, mert könyvben jobban, de annyira szeretem a Harry Pottert. Ja, tök hangulatos, de vannak azért logikai bukfencek benne, de ja, jó kis mozi. Az úgy egy... Sok más is van abban az kiegészítőben, érdemes megvenni. Nem! Nem érdemes! Na jó van, akkor szerintem... Mielőtt még Viktort rábeszélitek egy újabb felesleges kiadásra, szerintem megköszönjük a figyelmet. Ma már egy Nvidia az már megvolt neki, úgyhogy szerintem még mielőtt beruház egy 40 eurós Sims pakra egy virtuális zuhanyrózsa kedvéért, akkor ez volt már a CubeCast. Találkozunk 2 hét múlva, addig is játszatok jó játékokkal, és ne költsetek 40 eurót virtuális zuhanyrózsákra. Nem éri meg. Ne költsetek. Sziasztok! Jó hét!